Hadi salavatullahi teala selamuhu tehiyyatuhu rahmetuhu berekatuhu ala seyyidina mevlana muhammedin ve ala alihi sahibi adede şefa'i vel vetir kelimatillahi teammatul dayibatil mübarekat elhamdülillahi lezi hedana lihada ma kunna linehtediye levlan hedana allah ve ma tevfiqi ve atisami illa billah lekad caet rusulü rabbina bilhaq sallu ala rasulina muhammed allahum sallam صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Şimdi Recep-i Şerif hakkında geçen haftadan kaldı bir iki hadis-i şerif size rivayet edeyim inşallah diyeceğim, fakat bu benimle uğraşanların yüzünden sizi de rahatsız ediyoruz yani. Ama cevap vermek icap ediyor. Sizin yanınızda cevap verince daha güzel oluyor, biliyor musun? Siz de katılıyorsunuz. Siz de oradan bir amin falan. Sövdüğümüz yok kimseye ana avrat. Bir şey yaptığımız yok yani. Hakaret de etmiyoruz değil mi? Beddua şeyi açık. Beddua edebiliriz. Zalime beddua edilir. Şimdi bu hafta bize İttef'in şeyinde yaptığımız konuşmadan dolayı işte 23 Nisan'la karşı, yok milli bayramlara düşman, yok bilmem ne bir şeyler haberler çıkarttılar. Bunlara kısa bir cevap vermem icap ediyor mu? He? Bak siz söylüyorsunuz yani, bir derseniz ki hoca derse geç, geçerim. Bak burada birlikte bir oturum yapıyoruz yani. Biz de burada bayağı bir açık oturum yapıyoruz, çok açık. Şimdi ne demiş Ahmet Hakan? Bana diyorlar Ahmet Hakan'a sen mahkeme aç. Ya biz ne diyoruz ki, savcıları fuzuli işlerle meşgul etmeyin diyen adam olarak açmam doğru mu şimdi? Çünkü savcıları, hakimleri fuzuli işlerle meşgul etmeyeyim. Ahmet Hakan'ın konuşması fuzuli. Şimdi demiş işte çoluk çocuğu baldır bacak çıplak vaziyette stadyumlarda dolaştırarak, bütün erkekler onlara baktırarak, kimin oğlu kimin kızı belli değil, sarmaş dolaş dans yaparak, yaptırarak yetiştirdiniz. Lafımı almış. Şimdi, biz orada 23 Nisan'dan bahsetmiyoruz. O gün bir gazetede, ismini vermeyeyim, Fadıl Say'ın şarkılarını mı dinleteceksiniz, cübbeliği mi dinleteceksiniz şeklinde 23 Nisan'a bir alternatif yapılıyor gibi bir haber çıktı. İttefunu 23 Nisan'a diye ayarlamış. Benim hiç 23 Nisan'dan falan yani bunlara rağmen bir şey yapılsın diye bir niyetim yok. Bilgim de yok yani. Ben çağırıyorlar, şimdi bir yere gidersem gidiyorum. Ben orayı programını... tabii bu 5-10 gün evvelden başladı bu haberler. Efendim, bana sorsalar ben arkadaşlara 23 Nisan gününü uygun görmezdim. Gün olarak. Ve lakin onlar öyle ilan etmişler, program yapmışlar. Çünkü ona göre ayarlamışlar eskiden. Birkaç ay evvel alınıyor bu statlar falan. Müracaatler. Ben de bundan haberim yok. Şimdi gelelim. Biz orada 23 Nisan lafında çoluk çocuğun yani 7 yaşındaki, 6 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuktan bahsetmiyoruz. Siz 18 yaşına kadar çocuk diyorsunuz. Yani kız çocuk doğuran kıza bile çocuk diyorsunuz. Kanunda böyle mi? 18 yaşına kadar? 18 yaşına kadar çocuk mu oluyorlar yani? Askeri öldürüyorlar, polisi öldürüyorlar. Neler yapıyorlar 15 yaşında, 16 yaşında? Değil mi? Zinalar yapıyorlar, ne gayrimeşru işler yapıyorlar. Sen şimdi biz burada 6-7 yaşındaki çocuktan bahsettik mi? Böyle bir konu yok benim konuşmamda. 23 Nisan lafının adı da yok. Onlar diyorum 23 Nisan'a paralel bir şey yapıyorsunuz dediler bize gazeteciler diyorum. Bunu reddediyorum yani. Böyle bir şey yok diyorum. Zaten o lafı niye alıyorum oraya? Bunun bir gün evveli var. O sohbeti dinleyen dinlemiştir. Onu da attırdım siteye. Cuma akşamı Şifa Şerif dersim var benim. Orada konuşuyorum. 23 Nisan cumartesi oldu. Ben cuma akşam ne konuştum orada? Konu oradan geliyor. Vakit de dar olduğu için çok detay veremedim. Şimdi Halk TV denen televizyon bir gün evvel haberlerde 5 tane haber yap. Bu 5 tane haberin aynı gece. Bir tanesi çocuklar salavat okuyor, yandık irtica geliyor. Okulda çocuklar salavat okuyor, müdür bakalım nasıl cevap verecek. Sanki müdür uyuşturucu dağıtmış. Salavat okuyor çocuklar. Urfa'da okulda, Urfa'nın okulunda zillerde ilahi çalıyormuş. Ne var bunda? Çocuklar sakinleşiyor işte ilahi çalınca. Sen okulların kapılarına bonzailer, uyuşturucular satılıyor. Bunun hesabını niye sormuyorsun? Sen çoluk çocuğun efendim gayrimeşru işlerini niye sormuyorsun? Onları kötü yola sürükleyen dizileri. Retüye de konuşuyorum tabii burada. Bu kadar dizileri bunlar tatbik etmeye kalkıyor. Birbirini vuruyorlar, bıçaklıyorlar. Her gün okulların kapılarında kavgalar. Sen bunlarla uğraş yani. Adam salavat getirmiş. Ne zararı var? İlahi okunmuş. Ne zararı var? 4 tane haberin tümünü okulda salavat var. Okulda namaz kılınıyor. Okulda oruç tutuluyor. Ya ne var bunlarda gayrimeşru bir şey ya? Ne kanuna göre gayrimeşru, ne Allah'a göre bunu. Bunları haber yapınca ben o gece dedim ki, yahu dedim siz dedim baldırı çıplak bir nesil yetiştirdiniz. Yetiştirdiler. Ama ben liseyi söylüyorum, üniversiteyi söylüyorum. 6 yaşında, 7 yaşında çocuğun bacağı başından ben bahsetmiyorum ki orada. Ne alakası var? Sen diyor ki 23 Nisan efendim egemenlik işte bayramı, çocuklara ithaf edilmiş bayram. Ya sen 23 Nisan'ı bana mı öğretiyorsun? Ben 23 Nisan'da bak şimdi resmimi attım oraya. 8 yaşında, 9 yaşında hep ben asker oluyordum şeyde okulda. Bu Yavuz Selim'de okuyordum. Asker şeyini çok severim. Bizim hep etrafımız hep asker. Bizim Göreleliyiz biz. Bizim köyde kaç tane yarbay, albay, binbaşı Göreleden vatan haini çıkmaz. Tescilli bir yer yani. Sen beni vatan haini gibi, asker polis düşmanı gibi göstereceksin. Yutar mı, yerler mi bunu ya? Benim kadar milli adam mı var? Ayşenur ablamız yine. Ne olur diyor beni mahkemeye ver diyor dün gece. Halk TV'de. Bir mahkemeye verse de diyor. Çok beni demek görmek istiyor, yakından görmek istiyor herhalde. Ya diyor illa mahkemede bir kapışsak diyor. Ya ablacığım anam yaşında kadınsın. Ben seninle ne uğraşayım ya? Vallahi anam yaşındasın yani. Anam 65 yaşında. Bilmiyorum o da vardır bir 60'tan yukarı. Ben seninle ne uğraşayım şimdi? Ay bir çılgınlaşmış, bir şey yapmış. Hakaret ediyor, ediyor, ediyor. Hakaretten açayım diye. Açmıyorum. Seninle ne uğraşayım mahkemede senin yüzünü göreyim de? Allah Allah. Şimdi kardeşim. Sen diyorsun ki bunlar bayrağı istismar ediyor. Ben size dedim, sitesini buldunuz mu? Bayraklı resimleri attın dedim. Attınız mı? Ne iş yapıyorsunuz siz ya, attınız mı? Ha, yok belki WhatsApp falan kullanamıyordur, yaşlı kadın yani. Şimdi bunun sitesine benim eski bayrağı, ya ben 30 sene evvel bayrak var benim kürsümde ya. Sen ne konuşuyorsun? Bayrağı istismar ediyormuş. Böyle bir iftira olabilir mi? Bayrağı nasıl istismar ederiz bizim bayrağımız, şehitlerin kanı? Ondan sonra efendim Hüsnü Mahalli ile şey etmişler. Hüsnü Mahalli biraz şey etmişti, kenarda duruyordu. Bilmiyorum, çok saldırmadı biraz. Bu sefer, geçen hafta o saldırıyor. Şimdi ya stadyuma gelen analara, babalara, çocuklara bütün Özal'dan, Demirel'den çık, bütün onları seyreden 23 tane çocukların bayramını hepsine hakaret etmişim ben. Var mı böyle bir şey ya? Hangi çocuktan bahsediyorum? Ben diyorum ki bale yaptırıyorsun, bale. 7 yaşında çocuk bale mi yapar? Ben diyorum ki dans ettiriyorsun. 7-8 yaşında dans mı yapıyorlar? Yani yapanlar vardır da 23 Nisan'da ben 7-8 yaşında dans görmedim. Biz de katıldık. Çocukluğumuzda. Asker olduk. İşte geçit yaptık. Bir şeyler yaptık. Öyle bale, dans, mas 23 Nisan'da yok ki. Küçük çocuklarla ilgili. Öyle mi değil mi? Ben bale diyorum. Dans diyorum, sarmaş dolaş diyorum, baldır bacak dediğin zaman 6 yaşında kızın bacağını mı söylüyoruz? Bana diyor ki Ahmet Hakan, hasta. Ondan sonra hastalıklı bir zihne sahiptir. İki defa anlıyor, sonra hastalıklı bir beyin için metin okuması gereken ayetler diyor. Ben şimdi sana bir hastalıklı ayeti okuyacağım şimdi birazdan. Ondan sonra belki şifa bulur diyor. Ondan sonra efendim hasta diyor. Demediğini bırakmıyor işte. Bayağı bir hakaretleri yağdırıyor. Vicdansız diyor, bilmem ne diyor falan. Şimdi bu arkadaş eğer 17-18 yaşına kadar kızların çıplak olup böyle baldır bacak gezmesini istiyorsa, kendisi evli de değil tabii ki bundan dolayı, bilmiyorum, belki isteyebilir. Evet, çoluk yok, çocuk yok, kızı yok, oğlu yok. Benim bak kaç tane kızım var. Allah hep çocuklarınızı bağışlasın. Amin. Yani ben el alemin kızın, benim kızımın bacağı açık olup, büyük kızımdan bahsediyorum, boluğdan sonrayı bahsediyorum. 6 yaşında çocuktan bahsetmiyorum ki ya. Ben kendi kızımın bacağı açık olup erkeklerin bakmasını istemediğim gibi Müslümanların, kadınların, kızların bacağı açık olup bakılmasını istemiyorum. Müslüman olarak razı değilim. Buna razı olan kafir olur. Küfre rıza küfürdür. Günaha rıza günahtır. Buluğa erdikten sonra avret haram. Küçük çocuktan bahsetmiyorum. Sen bu milletin kızları 30 yaşında, 20 yaşında, 40 yaşında kadınları bacakları açık olup erkeklerin önünden şerit geçsin, herkes baksın, ben bundan memnun oluyorum, mutlu oluyorum diyorsan, ben de diyorum ki Allah seni yaratmış Allah. Kullil müminine huddu min absari. İnananlara söyle gözlerini yumsunlar diyor. Kimden yumacağız o zaman? Kimden yumacağız? Kime bakmayın diyor bize Allah. Kime bakmayın diyor. Anan değil, kızın değil, teyzen değil, halan değil. Mahremin olmayan kadınlara bakmayın diyor. Kullil müminat yaghdudna min absarihin. İnanmış kadınlara da söyle, kadınlar da bakmasın diyor. Erkek atlet. Eğer ki göbekle diz kapağı arası avret. Göbekle diz kapağı bir erkeğin açıksa, maç ederken veya basketbol veya neyse, bir kadın onun avretine bakması haramdır. Bu da ayette sabit. Git Diyanet'e sor. Bana inanmıyorsan. Yani Diyanet'in Kur'an meali var, ona bak. Orada da bu ayet var. Nur suresi bu. Ne geliyor Abdullah ibn-i Ümmü Mektum Hazretleri'ne? Ne burada ya Ayşe? Çekil geriye. Perdenin arkasına geç. Dedi ya Resulallah, o amadır. Sen de mi amasın ey Ayşe? Hanımını sakınan, namusunu koruyanların reisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amaya bile hanımının bakmaması için perde arkasına geçirtiyor. Sahih hadislerde geçiyor bu. Hadise de ne gerek var? Ayet okuyorum zaten. Gözlerini yumsun, kadınlar da yumsun diyor zaten. Ayet okuyorum sana. Hadisin şimdi kaynağını soracaksın. Ayetin de mi kaynağını soracaksın? Kaynağı Allah-u Teala. Müslümansan inanırsın. Gavursan ben sana ne yapayım? Ben gavura konuşmuyorum ki. Bunu hastalık neresine? Ben küçük çocuk lafından bahsediyor muyum? Bale yapmak, dans etmek, genç kızlarla ilgili konuşuyorum. Avreti haram olmuş. İnsanlara namahrem olmuş. Namahrem. Na, Farsça'da yok demek. Mahrem, anan kızın gibi görebileceğin, bakabileceğin. Yanında oturabilir yani, başı da açık olsa, omzu da açık olsa hani. Onlardaki avret, hanımının dışındakilerdeki avret, göbekle diz kapağı arası. Erkekteki gibi kadında da, mahreminde yani, teyzendir falan. Ama tabii ki insanlar sakınırlar, daha çekinirler. Benim annem öyle, ben mesela belki başını açık görmüşüm ama efendim değil mi, böyle bacağını her tarafına açacak hali yok kadınlarımızın, örfe göre. Ama haram olan nokta neresi? Mahreminse göbeğiyle diz kapağı arası kadına, mahreminse. Namahrem, mahrem değil. Mahrem değil ne demek? Nikah düşer. Yani kızını istesen evlenebilirsin. Teyzenle evlenemezsin. Teyzenin kızı olsa evlenir misin? Trakyalı değilsen evlenirsin. Ha şimdi teyzenin kızıyla evlenmek helal mi haram mı? Teyze kızıyla evlenmek helal. Helal olunca teyze kızıyla evlenmek. Teyze kızı ne oldu? Namahrem oldu. Mahrem değil. Mahrem değilse ne demek? Bakamazsın. Ne oldu? Hürre kadının ve cemi'u bedenil hurreti avratun ilâ vecihâ kefeyâ. Elleri müstesna, ayakları müstesna. Hürre kadının bütün bedeni avrettir, yani bakılmaz. Çünkü annen değil, teyzen değil. Yani onlara nikah düşmediğinden, onlar da demin dedim göbekler diz kapağı arası dedim. Ama nikah düşen ne demek? Mahremin değil demek. Mahremin değilse ne demek? Bütün bedeni avrettir, hiçbir yerine bakamazsın. Ayette ne buyuruyor? وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِينَ عَلَى جُيُوبِينَ وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَّهُنَّ Zinetlerini bile gösteremez. Kolundaki bilezik varsa, parmağındaki yüzük bilezik, zinetini ve zinetini taktıkları yerler. Koldan tut, gerdanlık göğüsten çık. Buraları asla açmasınlar. Ancak sayıyor Kur'an-ı Kerim. Babaları, kocaları, işte kardeşleri, böyle sayıyor. Bunların dışında açamaz diyor. Ey Ahmet Hakan, sen bu efendim çırılçıplak gezen genç kızların nesisin? Mahremi misin? O zaman bakman yasak. Ben de seni korumak, kurtarmak için bunlar da soyunmasın diyorum. Ahmet Hakan da günaha girmesin istiyoruz. Başka bir sorun var mı burada? Ama millet soyunuyor. Bana ne? Ben doğruyu söylemekle mükellefim. Ben küçük çocuktan bahsetmiyorum. Avret yeri haram olması için bulu meselesi gönülüyor. Günahı yazılmıyor zaten bulu ermeden evvel. Ama alıştırmak bakımından 7 yaşından sonrasında, geçen hafta da söyledim, kızlar okutsun. Kur'an bile okunurken erkek öğretmen okutmasın. Fıkıhtaki fetva budur. İstediğiniz kaynaktan fetvasını gösterebilirim. Ama haram demek için ne zaman günahlar yazılıyor çocukların? Buluğa ermekle yazılıyor. Buluğa ergenlik kimisi 13'te erer, kimisi 9'da erer, 10'da erer. Sıcak iklimde erken erer, soğuk iklimde geç erer. Bunlar değişebilir. Onun için şeriat 7 yaşını fıkıh baz alıyor. Bu çok terbiyesiz bir şeydi. Küçük çocuklara baba efendim ters bir şey yok efendim, onları baldır bacak falan. Ya 7 yaşında çocuğa baldır bacak denir mi ya bunu? Akıl sahibi bir zerre kadar aklı olan bir kimse adli tıptan rapor alsak ben akıllı çıkarım. Ben manyak biri değilim. 7 yaşında çocuğa baldır bacak der miyim ben ya? Neyse diyeceğim, 7 yaşında çocuk ya, sabi ya. Sabiye. Biz burada büyük kızları konuşuyoruz. Ama sen diyorsan ki büyük kızlara da karışma, ben bacaklarını seyredeceğim. O sana ait günahı ve bali boynuna, bana ne? Ben doğruyu söylemek zorundayım. Allah diyorsa ki gözlerini yumsunlar. Ona da diyorsa ki vel yadırne bi humurin ala cubin yudnin aleynem celabibin. Habibim hanımlarına söyle, kızlarına söyle ve nisa'l müminin, bütün inananların kadınlarına söyle. Kur'an Medine'de mi kaldı? Kur'an 1400 sene geride mi kaldı? Siz Kur'an'ı ilga mı ettiniz? Demirel'in dediği gibi 260 ayeti değiştirmek lazım. Siz o kafada mısınız? Biz Kur'an'ın şu anda geçerli olduğu kafasındayız. Allah'ımız Ahzab suresinde Habibine emrediyor. Hepimiz bununla mesul ve mükellefiz. Hanımlarına söyle, kızlarına söyle, kulle ya nebiyyü ey nebi zişan, kulle ezvacike eşlerine söyle ve benatike kızlarına söyle ve nisa'l müminin bütün inananların kadınlarına söyle. Şimdi sadece peygamberin hanımında kızında kaldı mı bu iş? He? Diyorsun ki ey Ayşe perdenin arkasına geç, sen de diyorsun ki o peygamberde özel işleri var. Ne alakası var? Bu ayette bütün müminlerin kadınlarına söyle demiyor mu? Ne söyle? Yudinine aleyhinne min celabibihinne, cilbaplarını üzerlerine sarkıtsınlar. Cilbap ne? Ey Ahmet abi, ey üstü mahalle, Arap'ım diyorsun, acemden betersin. Sen Arap'ta, dinde böyle bir şeyler yok diyor. Dinde örtünme de yok diyor. Vallahi yok diyor ya. Ben diyor çok iyi biliyorum, Arap'ım diyor. Arap'sın diye Kur'an'dan ne haberin var? Hadisten ne haberin var? Fıkıhtan ne haberin var? Arapmış. Bizi buraya da vatandaş olmuş. Devamlı Cumhurbaşkanı'na sövüyor. Başbakan'a sövüyor. Bakanlara sövüyor. Şeye geliyor ya, bu adam ya ajandır. Esed'in ajanıdır. Bizim hükümet de buna dokunamıyor ajan diye. Ya da bu adama bir suç ceza davası açmaları gerekiyor. Geçen Suud kralına yaptığı hakaretleri utandım ya. Brezilya kralına da yapsa utanırım. Ne olursa olsun bir ülkenin devlet başkanı gelmiş. Bu kadar insana hakaret edilir mi ya? Yediğine, içtiğine, Alzheimer'ine, hastalığına, bilmem nesine, tuvaletine, abdestine Ne hakkınız var ya insanların? Koca bir devlet orası da. Muz Cumhuriyeti bile olsa saygı duyacaksın. Ne demek yani? Suud Konsolosluğu'na ben buradan rica ediyorum. Suud Konsolosluğu bu adam hakkında mutlaka bir suç duyurusu açsın. Birkaç haftadır yaptı yani. Geçen hafta da yaptı. Suud Kralı'na etmediği hakareti bırakmadı. Şimdi bu Türk milleti adına konuşup ben Türk vatandaşı oldum zaten. Biz onları hiç sevmeyiz. Türkler onları hiç sevmez. Araplar bizi hiç sevmez. Bu kin ve nefret ve kavimler arasında ırkçılık ve insanları düşmanlığa teşviktir bu adamın yaptığı. Arap Türk'ü sevmez, Türk Arap'ı sevmez diye konuşuyor. O Ayşenur da konuşuyor, Araplar bizi hiç sevmez. Ne biliyorsun sevmez ya? Biz gittik Mekke'de, Medine bizim hayatımız geçti. Araplar bizi çok seviyorlar. Bu sene Ömre'ye gidenler Seyfettin Hocalar diyor, böyle bir ilgi alaka görmedik diyor ya. Türk dedim mi diyor, üstüne kaç kat iyi muamele yapıyorlar. Nedir yani Arap bizi niye sevmesin? Niye Müslümanları bölmeye uğraşıyorsunuz? Onun için burada Suud Konsolosluğu buna dava açabilir. Kral adına. Açsın ya bir an evvel. Bu nedir herkese sövüyor? Getir diyor, dur diyor retükten bir şey olmasa diyor. Getiriyor ağzına söveceğim diyor. İşte retük var diyor. Hadi demeyeyim diyor. Ya bu ne demektir? Sövmekten beter etmek. Akılsız diyor. Bilmem ne diyor. Manyak diyor. Her şey diyor. Ne hakkı var insanların böyle birbirlerine hakaret etmeye ya? Beğenmediğin bir şeyini tartışırsın. Hakaret ne diyorsun, akılsız diyorsun adama. Bunlar böyle, bu kafa. Şimdi ben diyorum ki, sizin üniversitelerinizden çıktı diyorum. Bu besmelesiz kitapların yüzünden, besmelesiz kitap okuta okuta, kızları da, erkekleri de karma eğitimle çırılçıplak, bu kimden bahsediyoruz? Buluğa erdikten sonra ergenlerden bahsediyoruz. Ergin mi oluyor, erken mi oluyor, neyse. Biz akıl balık diyoruz. Şimdi ben bunlardan bahsediyorum. Neden? Ben sana diyorum ki APO siyasaldan çıktı diyorum. Öte yandan Hizbullah çıktıysa siyasaldan çıktı diyorum. Öyle mi diyorum? PKK'lıların hepsi üniversiteli diyorum. Doğru mu diyorum? DHKPC'liler hep üniversite mezunu. DHKPC hep üniversiteli. Öyle mi? Doğru mu diyorum? Ben bunu söylüyorum. Peki bunun 6 yaşında kızla ne alakası var? Bir lafı anlamak için insicamını, siyak ve sibakını takip etmek lazım. Bunu takip ettiğin zaman küçük kızların baldırından bahsediliyor mu burada? Bunu böyle anlamak akılsızlıktır. Bunu böyle anlamak akılsızlıktır. Evet, akıl kıtlığıdır. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi, hastalıklı bir beyin için okunması gereken ayetler diye bir kitap yazmayı düşünüyormuş. Şimdi ben öyle bir ayetler görmedim. Demek ki senin uzmanlık alanına giriyor bu hastalıklı beyin meselesi. Ben sana bir hastalık ayeti okuyayım. Estağfirullah. Ne buyuruyor? Fî kulûbin merazun diyor. Münafıkların kalplerinde hastalık var diyor. Hem Müslümanım derler diyor, hem arkadan benim ayetlerime karşı hareket ederler diyor. Bunlara Kur'an hasta diyor. Sen Müslümansan ey Ahmet Hakan, Kur'an'da kimlere kadının çıkabileceği, kimlere çıkamayacağı tek tek sayılmış. Hem de hadise de bırakılmamış. Ayet direkt sayıyor. Baba, koca, işte efendim sayıyor orada. Kadınlardan şunlar böyle sayıyor. Hatta kafir kadına bile, kadın kadına bile ise, kadın kafirse, Yahudi, Hristiyan işte vesaire, kadın kadına bile, normalde kadınlar arasında oturuyor ya, bacağından altını gösteremiyor ya erkeğe diyelim, avret, bacağından aşağısı, ayağına kadar. Orayı da kafir kadına gösteremez diyor. Ev nisaihinne, kendi kadınları, Müslüman kadınlar arasında öyle diyor, normal iç elbisesiyle oturabilir. Kafir kadınsa erkek hükmündedir diyor. Ayet bu kadar detay vermiş. Bu kadar detay vermiş. Sen Müslüman mısın değil misin? Müslümanım diyorsun bana. Hapiste de geldi ziyaretime, sen hangi kafadasın dedim. Dedi ki sizin kafadayım dedi bana. Sen dedim İsmaila'da okumuşsun he dedi. Aynı itikadında mısın dedim ona. Aynı itikadımdayım dedi. Maşallah dedim sana. Demek ki bu CNN'de durmak için arada böyle bir bana karşı atak yapması gerekiyor. Bence bu adam takiye yapıyor. Madem özelde bana ki dedi senin kafadayım, bu aslında bu karıların çıplaklığını istemez. Ben onu Müslüman olarak kabul ediyorum. Bu CNN'de durmak için arada bir Nişantaşı'na takılması lazım, kafelerde kızlarla oturması lazım, arada bir cübbeliye atması lazım. Çünkü masonlar, lyonslar, rotoriler, lobiler, localar var bir bazı yayın organlarında, değil mi? İşte o yayın organlarında durabilmek için ara sıra hareket çekmek gerekiyor. Onun için ben onu o şekilde düşünüyorum. Çünkü öbür türlü bu ayete giriyor, kalplerinde hastalık var. Yani Kur'an'a inanıyorum diyen bir adam, kadınlar örtülsün, böyle alel orta, kimin kızı kimin oğlu belli değil, dans yapmasınlar diyen bir hocaya hasta diyemez. Hasta derse Kur'an inkar etmiş olur. Çünkü Kur'an diyor ki örtünün, kapanın, gözünüzü yumun. Sen gözünü yumup da mı dans edeceksin? E gözünü yum demek, elleme, dokunma, bakma diyor sana, bakma. Yani daha bakmamaktan öte bir şey var mı? Hiç yaklaşma. E bu Kur'an senin de Kur'an'ın. Kardeşim, sen nasıl bana hasta diyorsun? O zaman fi kulubim meraz, kalplerinde hastalık var oğlum. Bunların kafası şu: bütün karılar çırılçıplak gezsin, sen gönlünü temiz tut. Sen o zaman çıplaklar plajına git, Kuşadası'nda falan vardı bir ara. Çırılçıplaklar plajı var. Oraya git, gözlerini de yum. Veyahut da gönlünü temiz tut, her yere bak. Senin kitap öyle yazıyor herhalde. Ben kitapta böyle bir şey yok. Ne demek yani? Bana yum gözünü diyen Allah, kadına da örtün diyor. Resulullah da emrediyor, bütün Müslümanların kadınlarına da karış diyor. Ben de onun yolunu anlatmaya çalışan bir Müslüman olarak açılmayı ve çıplaklığı savunamam. Bunu benden bekleyen ahmaktır. Doğruyu konuştuğum zaman niye hasta oluyorum? Sen o zaman Kur'an'a hastalıklı zihniyet diyorsun. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hastalıklı zihniyet diyorsun. O zaman Resulullah diyorsun ki Ayşe anamıza güvenmiyor diyorsun. Öyle ya. Niye dedi ki Ayşe geç perdenin arkasına? O zaman peygamber hanımına güvenmiyor diyorsun sen. Sizin mantık o. Kadınlara örtün diyenlerin içi bozuk diyenlere konuşuyor. Bizim içimiz bozuk değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimede ne buyuruyor? Estağfirullah. Fela yakhda'ne bil kavl. Sakın hanımlarına söyle ki onlar bizim annelerimiz. Nikahları ebedi haram. Hani namahrem mahremi nikahtan ele aldım ya. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra ebediyen hanımlarından hiçbirini velâ entenkihu ezvâcehu min ba'di ebedâ diyor Kur'an. Ebediyen eşlerini nikahlayamazsınız. Ayşe anamız çok genç dul kaldı. Ebediyen nikahlayamaz çünkü ananızdır. Bu kadar analarımız oldukları halde Kur'an diyor ki فَلَا يَخْطَعْنَ بِالْقَوْلِ erkeklerle yumuşak konuşmasınlar. Kur'an ses tonuna karışıyor. Kıvırtık konuşmasınlar. Sen kadın, kendi normalde kadın böyle yumuşak konuşur. Veyahut da onun bir üslubu var. Kadın ağzı yapacak halim yok şu anda burada. Yapamam da belki, beceremem. Kadın taklidi yapacak halim yok. Şimdi kadınlara diyor ki erkek gibi konuşun erkeklere. Bak kadına diyor ki kendi üslubunu bırak diyor. Kadınsı konuşma diyor. Kadınsı konuşma diyor. Niye diyor bunu? E sahabenin o zaman hepsinin kalbi bozuk. Öyle mi? Şimdi sen buradan bana hasta dersen Kur'an da diyor ki sahabeye de ve hanımlarına da diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin erkeklere yumuşak konuşmayın. Aa, bu asr-ı saadettekilerin hepsi sapık haşa. Sen bunu diyorsun. Bana bunu diyen bunu diyor. فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْب۪ي مَرَضٌ. Hani kadın telefon açıyor, adam açıyor. Ondan sonra efendim kocasını soracak diyelim. Evde var. Şimdi zaten cep telefonu var. Herkes eskiden evlerde olduğu için adam olmuyordu veya uyuyor bir şey. Kadın açıyordu falan. Bir de kimin aradığı belli olmuyordu eskiden. Kafam kadar telefonlar vardı. Şimdi herkes görüyor zaten kayıtlı kuyutlu falan. Kadın zaten bakarsa ki kocasını erkekler arıyor. Niye açacak? Hiç açmasın. Görüyor orada var çünkü kimin aradığını. Erkek biri arıyor. Hiç açmasın. Yabancı kadın arıyorsa açsın. Ne iş desin? Beni kocamı niye arıyorsun desin. Yabancı kadın arıyorsa açsın. Erkek arıyorsa kadın ne yapmasın? Açmasın. Niye açıyor ya? Zaruret oldu açtı. Adam tembih etti. Belki ben abdese girdim. Şu oldu. Bir mühim bir şey var. Ben arayacağım onu şöyle. Açtı. Adam ne diyor? Efendim işte, işte Ahmet Bey diyecek, Mehmet diyecek. Adamın telefonunu açıyorsun. Kadının telefonunu niye arıyor zaten? Canım erkek. Bu nasıl iş şimdi? Adamı arıyor diye kadın açmasın. Açıyorsa zaruret oldu. Ne desin? Sizi arayacak. Tak kapatıyor. Sizi arayacak. Tak kapatıyor. Abdeste. Hani böyle sert konuşacak. Abdeste. Adam sonra geliyor. Ya diyor, ben çok kırıldım diyor. Niye diyor? Senin karı beni feci azarladı diyor. Niye azarladı diyor? Abdeste dedi, suratıma kapattı diyor. Sen adamsan ne demen lazım? Çok güzel yapmış benim karı demen lazım. Hıyarsan, hanımına gelip dersin ki, ya biraz nazik olsana erkeklere karşı. Tam hıyar. Hıyarun min hıyarin min hıyar. Tohuma kaçmış. Yahu arkadaş, insan karısına der mi ki erkeklerle nazik konuş? Ne terbiyesiz adamsın ya. Kur'an sana diyor ki kadınlara, erkeklere sert konuş. Yani yumuşak konuşma diyor. Anladın? Adam, nasılsınız efendim? Yani diyor kadına. Niye söylüyorsun kadına nasılsınız? O da demesin ne lazım? Sana ne? Sana ne? Kocam sorsun bana ne olduğumu. Sana ne ya? El alemin erkeği. Şimdi... Ben tabii mağaradan çıkmış adam oluyorum yine. Haftaya yine bir mevzu var bende. Bitmez. Ya 1,5 saatte mutlaka yarım saat benim adım geçiyor ya. Allah Allah, malzeme bulamıyorlar herhalde. Arkadaş, ben Kur'an okuyorum. Diyor ki kadınlar yumuşak konuşmasın. Neden? فَيَطْمَ عَلَّذ۪ي ف۪ي قَلْب۪ي مَرَز. Kalbinde hastalık. Ahmet Hakan'a söylüyorum. Hastalığı tahlil ediyoruz. Kur'an'daki hastalık kelimelerini anlatıyorum şimdi. Kalbinde hastalık olan biri kadının yumuşak konuşmasından heveslenir, tamahlanır diyor. Kadına sulanır diyor yani. Daha ne diyeyim sana şimdi, mealede sulanır yazamadık yani. Şimdi bunu Allah söylüyor Celle Celaluhu. Burada bir veya iki tane kadının kritik konuşmasından etkilenen çıkacak diye Kur'an-ı Kerim ne yapmış burada? O bir veya iki hastalıklı, Ahmet Hakan'ın bana yakıştırdığı hastalıklı bünyeleri hesap ederek Kur'an hükmü nasıl getirmiş? Genel ve umumi getirmiş. Çünkü Kur'an kapıyı kapatır. Kimse benim yoğurdum, ayranım ekşi demediğine göre kimse ben hastalıklı bir zihniyete sahibim demez. Adamın karısına da yanlış gözle bakar, kızına da yanlış gözle bakar. Onu da sen anlayamazsın. Anlayamayacağına göre karını da yabancıya gösterme diyor, sana da yabancı kadınlara bakma diyor, onlara da soyunmayın, örtünün diyor. Bu kadınların tümüne de Kur'an ne söylüyor? Yumuşak konuşmayın erkeklerle diye söylüyor. Şimdi bu benim dediğimden ne farkı var bu ayetin? Kalbinde hastalık olanlar var. Bu hastalık olanlar tamahlanmasın diye genele kapıyı kapattım Allah buyuruyor. Ve kulne kavlen marufa. Örfte olan şekilde düzgün konuşun. Yani mesela yok, gelecek, arayacak, kısa, öz, sakın kırıtık şekilde konuşmasınlar diyor. Ya burada ben ayet okuyorum sana. Bunun çocuklarla ne alakası var? Müminlerin kadınlarına diyor ayet-i kerime. Zaten çocuklarına demiyor ki. Ve nisa'il mümini. E biz burada 23 Nisan'dan bunun ne alakası var? Ondan sonra 23 Nisan nereden çıktı? Esas Atatürk bunu şehitlerin çocukları sevinsin diye çıkartmış. Biz de bunu Cumhuriyet'ten, Sözcü'den öğreniyoruz şimdi. Yeni öğrendik yani. 1940'taki bir resmi koymuş. Çocuklar hep resimleri var. Böyle bütün boyunları kapalı. Buradan hani bizim eski önlükler modeli. Beyaz, siyah beyaz resim, bilmiyorum rengini. Buradan dizlerinden bayağı altına kadar. Çocuk, çocuk. 23 Nisan geçidini koymuş. Yani 6-7 yaşındaki çocuklar 1940'ta burada efendim kapalı boyunlarından dizlerinin daha altına bayağı santim uzanıyor. 1940'ta geçidi koymuş. Şu anda yine askerin çocuğu şehidi var. Yine polislerimizin, dünya kadar şehidimizin çocukları var, yetimleri var. Sen bunları neşelendir, sevindir, çocuk oynatmak sünnettir, sevaptır, geçit yaptır, onlara gösteriler yap meşru şekilde. Meşru dairede, öyle mi? Marş söylet, egemenlik, vatan bölünmesin, değil mi? Biz buna karşı mıyız? Ya biz vatan bölünmesi canımız çünkü ya burada askere polise dua etmekten. Ben diyor karının başını bacağını görmüyorum. Ben diyor bayrağı görüyorum. Allah Allah. Sen bayrağı görüyorsan gör. Ben de bayrağı görüyorum. Bir sorunumuz yok o zaman. Nerede ayrılıyoruz? Şimdi sen milliden Atatürk'ten bahsediyorsun. Atatürk gelse seni İstiklal Mahkemesi'ne verir be. Vallahi verir. Askere, polise silah çeken HDP'lileri methedip duruyorsunuz. Akademisyenler niye bu bildiriye imza attı diye yargılansınlar? Özgürlük olsun yani. Vatanın bölünmesine özgürlük diyorsunuz. Bugün PKK kafasındaki bütün insanları savunuyorsunuz. Dün yine Beyaz Şov'daki olayda kadını savunuyorsunuz. Kadını acındırıyorsunuz. Halbuki kadın ne demiş orada katılan kadın? Ben seyretmiyorum bunları bana. Demiş ki devlet çocukları öldürüyor demiş. Ya bu Türkiye devleti hangi çocuğu öldürüyor ya? PKK sarmış oraları, çocukları rehin almış, canlı kalkan yapmış. O kadar asker, polis, şehit veriyoruz bir çocuk ölmesin diye toptan bombalamamak için. He? Çocuklar ölür, siviller ölür diye toptan bombalamamak için, hani sivillere çıkın dedikten sonra toptan bombalayın fikri de var. Bunu bile yapmıyor bizim devlet, yapıyor mu? Çoluk çocuğu gözetiyor, sivil halkı gözetiyor. Çoluk çocuğu PKK rehin almış. Bu kadın çıkmış diyormuş ki devlet çocukları öldürüyor. Bu yalan, devletimize iftira. Bizim devletimiz niye çocuk öldürsün ya? Sen asker polisi öldürüyorlar orada. Devlet yine kendi ölmene razı askerinin, çoluk çocuğun ölmesine razı değil. Bu kadını savunuyorsun. Atatürk sana ne yapar ya? Askeri öldürenleri savunduğun için. Vatanın bölünmesine uğraşanları müdafaa ediyorsun. Her programınızda PKK zihniyetini müdafaa ediyorsun. Ondan sonra bayraktan bahsediyorsun. Ne alakası var bunun senin bayrakla ya? Biz bu bayrağı da, vatanı da, devleti de, milleti de size kaptıracak kadar, tamam mı? Enayi ve avanak da değiliz. Ondan sonra basiretsiz, şuursuz ve ferasetsiz insanlar da değiliz. Ondan sonra ne demesin en sonda? Çatlayacağım diyor ama diyor, dayanamıyorum ama diyor, yine diyor teselli buluyorum. Niye diyor? Bizim gibi sağduyulu insanlar. Ulan sen solduyulusun. Ne sağduyulusun? Kendine sağduyulu demez mi ya? Ya sen sağduyuluysan solcu yok memlekette zaten. İyi ki diyor bizim gibi diyor sağduyulu insanlar var diyor. Bizim yani biz bizim gibilere karşı vatanı müdafaa edeceklermiş. Ne müdafaasını kalmış? DHKPC'liği savunuyorsun ya. Polise silah çekeni savunuyorsun ya. Devlete çocuk öldürdü diyeni savunuyorsun ya. Senin milliyetçilikle ne alakan var ya? İstismarcı sensin ya. Doğru mu konuştum şimdi? Bak siz orada konuşuyorsunuz iki kişi. Doğru diyen bir tane yok. Ama burada bana bin tane doğru diyen var. Ne olacak şimdi? Döndük Ahmet Hakan'a. Bunlar da ikisini birbirinden ayırsaydık daha iyi olacaktı. Başlık atıyoruz ya sitede. Karışacak başlıklar biraz. Ne yapalım? Olsun. Ve vicdansız cübbeli. Bale okulları, şarkı türküleri yazan nesilleri, bale okulları. Bale 6 yaşından bale yaptırıyoruz. Ben sana bale yapanı görüyorum işte. Kaç yaşında kız? Bunu yabancı erkekler niye bale yapsın? Kızlar kendi aralarında bale yapsın. Kadınlar da gitsin seyretsin. Bana ne? Kim buzda düşerse bir yerini kırarsa kırmış. Beni ne alakadar eder? Erkekler niye seyredecek baleyi? 20 yaşındaki kızların balesini. Hangi kitapta var arkadaşlar? Tevrat, Yahudi'nin kitabında yok ya. Ya bunlar var ya, şu andaki Vatikan'dan daha bozuk zihniyetteler. Yahudi'den daha bozuk zihniyetteler. Yahudi müsaade etmez ya bu işe ya. Dini değiştirildiği halde o kadarı kalmış ya. Bu nasıl bir şey? Teröristler medreseden yedin. Canlı demişim. Taliban nereden çıktı diyor. Pakistan medresesinden mi? İpek abla bale okulundan mı? Ya arkadaş, Taliban kafası Vehhabileşti, Selefileşti, Hanefi mezhebinin medrese usulünü bozdu. Bugün Efendi Hazretleri'ni ödül veren Diyubendi ekolü var. Bütün Hindistan'ı sarmış. Yüz binlerce talebesi var. Bir medresede 10 bin, 20 bin. Hindistan dolu. Müslüman sayısı da çok tabii ki. Nüfusa göre azaldı gerçi kendilerine göre ama bize göre tam fazla. 100 bin, 200 bin talebesi olan Diyubendi Ehl-i Sünnet Hanefi medresesi var. Çıktı mı oradan bir terörist? Pakistan'da dünya kadar medreseler var. O medreseler Ehl-i Sünnet'e göre, Hanefi'ye göre ekolüne devam ediyor. Çıktı mı bir tane terörist? Taliban diyorsun. Taliban'a zaten Rusya Afganistan'a girdikten sonra Amerika'da onları desteklemek şeyiyle ajanlarını soktu. Oradaki medreseleri yönlendirdi. Çoluk çocuğu terörist yaptıysa bu bizim medreseden çıkmadı yani. Ben sana Osmanlı usulü medreseden söylüyorum. Mahmud Efendi Hazretleri'nin medreselerini söylüyorum. Veya doğudaki seydaların medreselerini söylüyorum. Buradan terörist çıkmaz ya. Bazı doğudan PKK'yı savunanlar çıktığını duyuyorum. Üzülüyorum. Ben bilmem zorlarından mı, keyiflerinden mi onu bilmiyorum. IŞİD nereden çıktı? Bilkent'ten mi çıktı? ODTÜ'den mi? Ulan ODTÜ, İTTÜ, Bilkent'in hepsinden, DHKPC'lilerden onlardan okumuşlar var. Var. Peki, IŞİD nereden çıktı? IŞİD, Vehhabilik'ten çıktı. Bizim IŞİD'den ne alakamız var? Bizim medreselerden bir tane IŞİD çıkar mı ya? Boko Haram nereden çıktı diyor? Afrika medreselerinden mi? 23 Nisan şenliklerinden. Ya Boko Haram dediğine ben her dakika beddua ediyorum. Allah kızları, yavrularımızı, çocukları kurtarsın diye kaç hafta evvel dua etmedin mi? Benim gibi adama konuştuğu lafa bak. Ya ben Osmanlı usulü ecdadımızın medrese düzeninden bahsediyorum. Ben Hindistan'ın, Pakistan'ın medresesinden ne bilirim de ne anlayacağım, anlatacağım sana. Ehl-i sünnet olan yüz binlerce talebeli medreseler biliyorum. Allah onları aziz etsin. Amin. Paydar etsin. Amin. Ama böyle iç savaş, Müslüman Müslümanı kırdırmak, yok efendim Şia'yı gidip kes, öbürünü kes, böyle durup dururken insanları turisti, Şia diye camiye git, bombala Şia camisini. Biz bunlara haram demiyor muyuz? Bu kadar en çok anadan bizi, bunun bizle ne alakası var? Ahmet Hakan burada, efendim, bilmiyorum, Müslümansa, benim okuduğum ayetlere inanıyorsa, efendim, kalbinde de hastalık yoksa, kadınların örtünmesine, efendim, taraftar olması gerekiyor. Genç kız erkeklerin, büyük, yani genç kız ve erkeklerin bale yapması, dans yapmasının gayrimeşru olduğuna, helal olmadığına, erkek kıza, namahrem bir kıza sarmaş dolaş, belini saracak, bunun caiz olmadığına kabul etmesi lazım, kani olması lazım. Yoksa istediği yerden fetva sorsun. Kafasına göre belki bir hoca da bulur. Ama pek öyle hocalara da yanaşmıyor kafasına göre. Ben size diyorum işte, bu adam işte orada durmak için takiye yapıyor yani. Belki bu şeyimden sonra da atarlar, onu da bilmiyorum yani. Evet. Bunu söylemek icap ediyordu sizlere. Bu hususta biz milli bayramlara karşı olmadık, olmayız. Vatanla alakalı, şehit çocuklarının ruhuyla alakalı, egemenlikle alakalı bayramlar, dini bayram gibi saymayız. Dini bayram gibi saymayız. Çünkü dini bayramın vecibeleri var. Birinde kurban kesmesi var, birinde namaz, ikisinde bayram namazı var ve tekbiri var. Biz bunu dini bir bayram gibi kabul edemeyiz. Bunun ritüelleri yok. Ama biz bunlara karşı çıkmayız. Ama Atatürk'ten bahsediyorsan, Atatürk hangi şuurla bunu bayram etmiş? Şehit çocuklarını sevindirme. Bunu kendin söylüyorsun. Cumhuriyet yazıyor, sözcü yazıyor, gözcü yazıyor. O zaman sen de bu bayramı şehit çocuklarının anısına, bu memlekette 150 senedir şehit çocuğu eksik olmadı. He? Çanakkale'den beri bugün dahi şehit çocuğu yetimi devam etmektedir. Sen şehit ailelerine sahip çıkıyor musun? Şehit derneklerini gidip ziyaret ediyor musun? Sen yetimlere ilgileniyor musun? Yardım yapıyor musun? Ruh budur. Şuur budur. Sonra o çocukları toplasın, şenlik olsun, sevinsinler, yemek dağıt, şeker dağıt. Ama öyle günü geçmiş sütler mütler dağıtma. Anladın mı? Çocukları da zehirleme ikide bir. Efendim, çocuklara güzel bir ikramlar yapıyor musun? Ben buna karşı çıkarsam namerdim. Onun için konuşmamızın 23 Nisan'da hiçbir alakası yok. Ama bize siz irticacısınız, yobazsınız, efendim, çoluk çocuğu mahvedeceksiniz medreselerde diye o çocuklara acıyıp bize de bu şekilde hakaret ettiler. Biz de bu hakaretinize bu cevabı veriyoruz. Siz niye salavat okunmasına bir okulda karşı çıkıyorsunuz diyoruz. Niye ilahiye karşı çıkıyorsunuz diyoruz. Sizin yetiştirdiğiniz nesil işte üniversitelerdeki şu andaki eğitim sistemiyle eşkıya yetişti, meydanda görüyorsunuz diyoruz. Biz hangi eşkıya yetiştirdik? Vatanın milletine bağlı insanlar yetiştiriyoruz diyoruz. Askere çocuklarımızı gönderiyoruz. Bizim medreseler Türkiye Darül Harp demez. Bizim medreseler Türkiye'de askere gitmeyin demez. Türkiye'de cuma namazı kılınmaz demez. Türkiye'de faiz helal demez. Başkaları gibi. Biz Osmanlı ecdadımızın kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Bizden vatana, millete zarar zeval gelmez. Ama sizin gibi HDP'yi destekleyenler, Demirtaş'a çıkıp çalgı çaldıranlar, adamlara barajı açtıranlar, bu kadar milletin ölümüne, şehitlere sebep olanlar, ondan sonra PKK cenazelerine taziyeye giden, terörist leşlerine taziyeye gidenler, bunlar sizin partilerinizin adamları. Öyle mi? Sizin genel başkan yardımcılarınız teröristlere taziyeye gitti. Öyle mi? Nerede bir terörist var? Sizinkiler orada. Hasta kime demek lazım? Gayrimilli soruyorsanız sizsiniz. Hastalıklı ruh sizsiniz. Vatan hainliği yapan sizsiniz. Vatanın bölünmesine çanak tutan sizsiniz. Devleti tutan biziz. Devleti yıkmaya çalışan, dinamiti koyan sizsiniz. Onun için kimse vatan hainliği yapıp da böyle bir bahanelerle, bilmem nelerle küçük çocuklardan konuya girerekten bizi efendim lekelemeye çalışırsa Allah da başına döndürür. Belasını buldurur. Amin. Şimdi bir de bir site var. Sitenin adını vermeyeceğim. O da bir cemaatin sitesiymiş. Adını verip reklam yapmayacağım. Onlara da buradan bir duyurum var. Çok terbiyesizlik yapıyorlar. Biz bugüne kadar hep onlara ehli sünnet dedik. Biz bugüne kadar soranlara bunlara yardım edilir mi kurslarına dediler. Kur'an kurslarına yardım edilir dedik. Yine de diyoruz. Biz bunlara bu zamana kadar hep iltifatla karşılık verdik. Ancak senin şeyhin Mehdi değil dedik. Senin şeyhin Mehdi değil demek de hakkımızdı. Çünkü mektubatı kabul ediyorum diyorsun. Mektubatı kabul ediyorsan mektubat tarihini veriyor. Zaten 28'i geçince daha gelmez diyor. E senin şeyhin ölmüş yüzün başından evvel. Yani Mehdi olmasa da mümkün değil, müceddit olmasa da mümkün değil. Biz Ali Haydar Efendi'ye müceddit diyebilir miyiz? Niye diyemiyoruz? Hadis-i şerife uymuyor. Belki büyük zat müceddit'ten de büyük olabilir. Makam başka bir şey. Ama müceddit vasfı hadiste yüzün başında geliyor. Dolayısıyla yüzün başında gelmemiş. 1960'ta vefat etmiş. 1960, 1400'ün başından evvel. Anlatabiliyor muyum? E şimdi bu böyle rastgele ona mücedditlik, ona mehdilik, ona mesihlik dağıtamayız. Kitaba uyacaksın, hadis var. Ben de şeyhimi çok severim ama ben Efendi Hazretlerine Mehdi diyebilir miyim şimdi? He? E tutmuyor sıfatları. Müceddit diye kabul ediyoruz. Sen kabul etmeyebilirsin. İman şartı değil. Tartışmaya girer miyim? Yani biri müceddit değil dese tartışmaya girer miyim? Girmem. Tartışmaya lüzum yok. İnanmayabilirsin derim. Doğru mu? Bak. Mehdi diyebilir miyim? Diyemem. Çünkü vasıfları tutmuyor. Adı Muhammed değil. Babasının adı Abdullah değil. Hiçbir vasıf tutmuyor. Medine'de doğacak. Mekke'de bir adı 40 yaşında çıkacak. Efendi oldu 90 yaşına. Allah hayırlı uzun ömür versin. E şimdi burada ben doğruyu konuşuyorum. Kitaba göre konuşuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben senin şeyhine Mehdi değil demişim diye. Bana çatıyorsun. Beni bırak. Bana çatar herkes. Ben zaten ortada kim gelirse Esenge'den bana çatıyor. Mahmud Efendi Hazretlerine çatıyorsun. Diyorsun ki Mahmud Efendi şeyh değil, şu değil, haşa. Ali Haydar Efendi'ye çatıyorsun. Diyorsun ki şeyh değil. Ali Haydar Efendi şeyh değilse dünyada şeyh kalmamış. Ali Haydar Efendi'nin padişahtan mühürlü, Osmanlı Meşrikat-ı İslamiye'den mühürlü icazeti var şeyh olduğuna, postnişin olduğuna dair. Çünkü ondan sonra Cumhuriyet kurulunca tekkeler, zaviyeler kanunundan dolayı Efendi Hazretleri'nde öyle bir şeyler olmuyor. Çünkü o dönemde gizli gizli veriliyor zaten. Şifahen veriliyor. Ama Ali Haydar Efendi Osmanlı döneminde olduğu için resmi, damgalı, mühürlü şeyi var. Padişah onay, Sultan Reşat zannediyorum. Biz dergide yayınladık Ali Haydar Efendi'nin şeyini, evvelce. Şimdi, senin şeyhinin böyle bir şeyi bile duyulmamış. Yani Ali Haydar Efendi'ye konuşuyorsun. Böyle bir icazetini bile sen çıkart desem çıkartamayacaksın. Senin şeyhim de mübarek adam. Ben methediyorum onu da. Amma ve lakin, sen kendi şeyhini en üstün görebilirsin. Ben de kendi şeyhimi en üstün görebilirim. Bunda sorun var mı? Hiçbir sorun yok. Ama sen o şeyh değil, sahtekar dediğin zaman... Sen Mahmud Efendi'ye konuşuyorsun. Ali Haydar Efendi'ye konuşuyorsun. Var ya perişan olursunuz. Ben size söyleyeyim. Ondan sonra bütün millete çal. Bana çattığını ben bağışlarım. Bana kaç keredir, iki senedir söylüyorlar. Ben cevap vermedim. Ama sen şimdi, efendim Necip Fazıl'a rahmetullahi aleyh köpek diyorsun. Ya şimdi Necip Fazıl tamam kendi amelleri kendine beni alakadar etmez. Necip Fazıl'daki ehli sünnet şuuru ve Necip Fazıl'ın bu gençliğe yaptığı ehli sünnet hizmetini birçok hoca ve belki de şeyh bile yapamamıştır. Necip Fazıl rahmetullahi aleyh büyük adamdır. Rabıtanın delilinde bile kitapta en son noktada yine ondan delil götürüyorum. Niye? Cumhurbaşkanı da ondan konuşuyor. Eski Cumhurbaşkanı da ondan konuşuyor. Herkes Necip Fazıl'dan konuşuyor. Ben de önlerine getiriyorum. Ne diyorum? Sizin lider kabul ettiğiniz, önder kabul ettiğiniz Necip Fazıl, işte tarikata şeyhine, Abdülhakim Arvasi'ye böyle bağlı. Kabrinin toprağını almış Ankara'daki mezarlığından efendim, ben de ziyaret ettim rahmetullahi Abdülhakim Arvasi, büyük veli, büyük seyit radıyallahu teala an. Efendim, onun diyor kabir toprağını aldım diyor, billur şişeceğe cama koydum diyor, devamlı bakıyorum billur içinde kabrinin toprağını ziyaret ediyorum. Necip Fazıl böyle şuurlu bir adam. Mürşide böyle bağlı. Rabıtanın delillerini ispat eden adam. Şimdi ben onun için herkese Necip Fazıl'dan delil alıyorum. Tabi eski Necip, yeni Necip dönemi olabilir. Biz tabi son Necip'ten bahsediyoruz. O eskiden tabi dönüş yapmış. Dönüş yapmadan evvelkini kendi de reddediyor adam. Sen bu adama nasıl köpek dersin haşa ya? Bir de İslami site, bir de kursların medreseleri olan, bir de tarikat ya. Ya böyle bir tarikat olabilir mi ya? Adnan Menderes'e dua etmeyen namazı kabul olmaz demiş. Ali Adar Efendi benden duydu bunu kamuoyu. Oraya yazmaz mı ki? Sabataycı Mason Adnan. Ulan sizin bütün amellerinizi toplasan, bütün medreselerinizi 200 senedir bir Adnan Menderes'in mecliste Allah dediğine değmez be. Benim gibi binlerce Ali Haydar'ın dedi. Tekke köşelerinde sabaha kadar zikretmemizdense Adnan Menderes'in mecliste bir Allah demesi hepimizden eftaldir evladım. Adam Türk devleti Müslümandır bu millet, Müslüman kalacaktır. İsterse bu meclis hilafeti de getirebilir dediği için Masonlar tarafından idam edildi. Niye Celal Bayar idam edilmedi de Adnan Menderes edildi? Mason olanlar idam edilmez. Yahudi kurtarır. Adnan Menderes Mason olmadığı için idam edildi. Kabri nur olsun, ruhu şad olsun. Anamın orada ziyarette, annem de bugün ziyaret ettim işte buraya gelmeden. Annemden geçerken hemen okuyorum ona. Nasıl okunmaz ya? Bugün Allah diyor ezanların Arapçalı, hepsi sevabı ona gidiyor. Ezan Türkçeydi be. Sen adama Mason diyorsun. Böyle bir tarikat olmaz. Bakın eğer bu sitedeki bu terbiyesizlikleri çıkartmazsanız, benim hakkımdaki kalsın. Bir şey demiyorum. Efendi Hazretleri, Ali Haydar Efendi hakkındaki bu iftiraları kaldırmazsanız, sizin gerçek yüzünüzü ortaya çıkartmak babından bazı şeyleri konuşacağım. Ne haramlara helal dediğinizi, eskiden neler olduğunu, şeyhiniz büyük zat ama onun hakkında da yani Ali Haydar Efendi ile denk midir? O denklik meselesinde de ispat edeceğim delillerim var elimde. Canlı duydum 80-90 adamlardan. Kendim duydum. Çünkü o tarafı da bilen, oradan mürit olup buraya gelenler var. Ben bunların hepsini delilleriyle ortaya dökerim. Bu millet o zaman anlar ki size yardım edilmek sakıncalıymış. Onun için bak beni bu hale getirmeyin. Mahmud Efendi Hazretleri ile Ali Adar Efendi Hazretleri hakkındaki iftiralarınızı hemen geri çekin. Benim hakkımda kalabilir. Mühim değil. Bana zaten herkes bir şey söylüyor. Ben kendim için burada konuştuysam, bak şu ezan saatinde, yani bana, benim aleyhime yazdılar diye konuşuyorsam, samimi söylüyorum Allah Teala Hazretleri cezamı versin. Ben, Ali Adar Efendi'ye, Mahmud Efendi Hazretleri'nin şanına, şerefine leke getirilince, ben buna itiraz etmek ve reddiye yapmak zorundayım. Öyle mi? Ya şeyhlerimizi, o anın namusunu ele vikaye diyor, ırzın haysiyetini koru diyor İsmet babamız. Emrediyor bize, şeyhimizi, şeyhimizin şeyhini böyle konuşuyorsun. Bir de dürüst gibi görünüyorsun, ciddi gibi görünüyorsunuz. Ondan sonra tarikatız ayağına geçiniyorsunuz. Yok abileriniz, mabileriniz. Başlatmayın beni abileriniz. Sizin abileriniz. 20 sene Demirel'e hizmet etti sizin abileriniz. Bizim diyor çok şerefli, kaliteli, çok dürüst, çok mübarek abilerimiz bizi yönetiyor. 20 sene Demirel'e 30 sene hizmet etti sizin abileriniz. Ondan sonra da Mesut Yılmaz'a hizmet etti sizin abileriniz. Konuşturacaksınız beni, ila ahirihi bırakıyorum payını. Payını bıraktım, genel bir açıklama yapmaya beni mecbur etmeyin. Mahmud Efendi, Ali Adar Efendi'den aleyhlerine bir şey söylemeye hakkınız yok. Zaten vefat etmiş koca Ali Adar Efendi Hazretleri. Ya Müslümansan zaten vefat etmişi hayırla yad edersin ya. Ne terbiyesiz insansınız be. Evet, daha ne boyutları var, maddi manevi. Onları konuşuruz. Evet, şimdi efendim dersimizdeki hadis-i şerif okuyacağım size. Bu mübarek Recep-i Şerif ayında bugün oruçluydunuz biraz he? Az günleriniz kaldı ha? Oruçlar için az günleriniz kaldı. Recep-i Şerif Risalesi'ne ben bu sene uzun takibat yapamadım. Yani kitabı, siz kitabı okuyorsunuz diye. Yani oruçlarına bakın, namazlarına bakın, zikirlerine bakın diye. Ben size teşvik ediyorum o kadar. Geri kalan takvim belirleyemiyorum yani. Biraz takvim şaştı bu sene. Geçen seneler anlatmam hasebiyle. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. Bunu ilk okuyoruz. Yani bugüne kadar hiç okunmamış. Çünkü yeni gördüm. Ben devamlı kitap okuduğum için efendim, dün gece yine bir kitap bitirdim. 300 sayfa. Muhittin Arabi Hazretleri'nin şeyinden, ilimlerinden. Sabah ayrı, gece ayrı. Ya gece bir gördünüz resim değil mi? 7'de başladık tefsire, sabah 5'e kadar. He? Ondan sonra çorbayı sıyırmamı çok görmüşsünüz ha. 5 milyona ulaşmış. Maşallah. Biraz sünnet öğrenin be ya. Evet. Aynı öyle yiyorum ha ben. Ondan sonra 5-10 yemek daha vardı da geri çekmedik ha sofrada. Sahtekarlık yok. Zeytini kaldırıyorlardı, zeytin dursun dedim. Zeytin yemedim o gün ama zeytin dursun dedim. Yalana lüzum yok. Anladın? Gördünüz, ilaçlar daha beter. Yemekten fazla ilaç var. Ondan sonra sabah 10'a kadar yine çalıştık. O gün yine. Ondan sonra akşam yine Beyzavi tefsirine geldiler. İsmaila'dan hocalar. Onlarla tefsir müzakere ettik. Çok acayip bir ilim çıktı kaderin sırrı hakkında. 1 saat 50 dakika falan sürmüş. Onu görüntülü yapmıyorum. İnşallah onun ses kaydını, yani öbür ikisini daha atmadılar. Bana soruyorlardı. Bu son çok kaderle ilgili, çok ilmi, anlaması biraz da zor. Belki diyeceksiniz ki hocayı hiç böyle dinlemedik. Çünkü neden bir şey anlamadık diyebilirsiniz. İlmidir ama anlarsınız. Ya ben anlaşılacak şekilde ama orada hocalar muhatabım olduğu için hepsi tekamül. Bu bakımdan o dersi atacağım inşallah. Çok önemli. Yasin Şerif okuyoruz beraber. Müzakere ediyoruz. Hoca efendiler geliyor. Oradaki dersi efendim dinlersiniz inşallah Rahman. Ondan sonra çıkıyorum. Birkaç saat yatacağım. Yatakta oturuyorum. Yine kitaplar yanımda. Alttan almışım okuyamadıklarımı. Bir kitaba takılıyorum. 3 saat geçmiş. Hanım diyor ya hani kalkacaktın. Ya, kalk. Diyorum ona şu saatte kaldır. Kalkman yanaştı diyor. Ne yapalım kalkmam yanaştıysa yanaştı. Yani daldırıyorum. Oralardan da ilimler buluyorum. Kitaplara yazıyorum, dolduruyorum. Öyle mi? Dolu kitap hazırlıyorum. O arada da size de böyle dergiye yazamadığım, kitaba yazamadığım şeyleri sohbette söylüyorum. Bu hadis-i şerifi bu gece rivayet edeyim size. İnşallahurrahman. Ve ruyan Selman el-Farisi radıyallahu teala. Selman-ı Farisi Hazretleri rivayet ediyor. Bu çok önemli bir müjde var. İnşallah hepimize müjde olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı girdiği zaman her gün gece sahabe toplanırdık diyor. Biz de Recep ayında az toplandık bu sene ama ne yapalım? 30 tane harita yazmış. Cumhuriyet Gazetesi bir sayfayı bana ayırmış. Gittiğim bütün yerleri tek tek adreslemiş, fişlemiş. Batı çalışma grubuna veriyor yani. Buraları iptal edin. Ondan sonra andıçlar. Benim bütün sohbetlerim camilerden iptal olduğu işte 28 Şubat. Ondan sonra da hapis. Deprem vaazından dolayı vesaire vesaire. Ya şimdi anlamadığım şey Hüsnü Mahalli demez mi ki 5 kere o Ayşe Hanım'la beraber? Ya bu adama niye bir şey olmuyor diyor. Daha bana ne olacak? 2000'de girmişim. 2002'de girmişim. 2011'de girmişim. Aylarca yatmışım. Hacizler görmüşüm. Kur'anlarıma el konulmuş. Seccadelerimden dolayı yargılanmışım. Benim başıma gelmeyen kalmamış. 15, benim hakkımda bu kadar kitap var. Aleyhime yazılmış ama ben de benim hakkımdaki dosyaları oradan öğreniyorum. Neymiş diyorum Allah Allah. Ne kadar uğraşmışlar benimle diyorum. Diyor ki bunlara bir şey olmuyor ya diyor. Şimdi diyor kimse buna bir şey yapmayacak görüyor musun diyor. Ulan bana ne yapacak adam ben? Vatana millete dua ediyorum. Herkesin iyiliğine çalışıyorum. Namussuzluk olmasın, içki içilmesin, kumar oynanmasın, uyuşturucu kalksın, terörist kalmasın. Bizim derdimiz bu ya. Sen ne yayını yapıyorsun burada? Ancak teröristleri methediyorsun. Bana ne yapılmasını istiyorsun yani? Buna bir şey olmuyor diyor. Ne olacak bana? Olsa ne olacak yani ben doğruyu konuştuktan sonra? Allah haktan ayırmasın. Amin. Doğrudan caydırmasın. Amin. Amin. Evet. Şimdi ondan sonra biz buradaki sohbette ne zaman geleceğiz inşallah? Salı akşamı. Orucu 27. günün orucu 100 seneye bedeldir. Fakat oruç ertesi gündür. Yani Miraç orucunu tutmak için, ha bir gün evvel tutsam ne olur? Tut, pazartesi zaten sünnet. Ama Miraç orucunu tutmak isteyenlere fazileti vaat edilen 100 senelik müjde ne gün? Söyle. Helal olsun. Bir salı deseydi mahvedecek. Çarşamba. Kandil gece önce gelir, İslam'da gündüz sonra gelir. Gece mübarek kutlayacağız burada. Ertesi gün oruç inşallah niyet edilecek. Tamam? Herkes ki kadınlara zaten yer yok. Ama gelin gelemeyen yolda kalır zannetmeyin. Üstteki mescit de açılacak. Üst katı da açılacak. Alt katı da açılacak. Gelen gelsin. Havalar ısındı. Değil mi? Sohbet inşallah bütün erkek cemaat gel. Çünkü Recep'te bir gece var diyor. Fî racebe yevmün veli. Bir gece var bir de gün var. 100 sene bir adam sıralı namaz kılsa, 100 sene bir adam sıralı oruç tutsa, 100 sene bir adam bütün hayırlı amelleri yapsa, Recep'in o gecesine yetişemez diyor. Hadis-i şerif ve Beyhakî'dir. Kaynakları da var kitabımda. Sakın sohbeti kaçırmayın. Miraç'ta belki duymadığınız değişik bazı rivayetleri anlatmaya çalışacağım inşallah. Evvelce de çok konuştuk Miraç her sene yaptık. Elhamdülillah. Allah şimdiden Miraç gecemizi mübarek eylesin. Amin. Kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Sıhhatle, afiyetle, ibadetle, şuurla, oruçla, sadakayla, infakla, gayratla, hasenatla ihya etmeyi müyesser eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem. Şimdi Recep'in salıkın sohbetteyiz inşallah. Onu şimdiden söyleyelim. Bir daha nerede olacak düşünmeyelim. Berat'ta İnşallah Berat gecesi bizim Emre Hoca mübarek kıyam der var ya kıyam der. Bizde dolu dernek var. Bütün mübarekle Allah hizmetlerini mübarek etsin. Amin. Kıyam der de maşallah. Tam kıyam yani. Gel dediğin yere 4000 kişi otomatik gelir. Böyle sizin gibi canım çıkıyor çağırana kadar 1000 kişi zor geliyorsunuz ya. Kıyam derdeki mübarek Sait abi rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Amin. Karagümrük'te onun evinden başladık beraber. Bu hizmetleri Emre Hoca yürütüyor. Allah nazardan muhafaza eylesin. Amin. Stadı tuttular, Karagümrük stadını. Seccadeleri seriyoruz. Hep maç mı edilecek arkadaş ya? Biraz da namaz kılalım. Kadınlar da gelecek. İstediği kadar kadın gelsin. Erkekler de gelecek, kadınlar da gelecek. Berat akşam namazına bir saat evvel şeyler başlayacak. Kur'anlar, kıraatlar, tilavetler. İftar açılacak. Akşam cemaatle kılınacak evvabin. Ondan sonra sohbet. Ondan sonra yatsı namazı cemaatle. Salonlarda cemaat yapamıyoruz. Berat gecesi. Bir senelik kaza kaderin duasını yapacağız. Bütün cemaatle efendim namazlar kılacak. Ondan sonra berat namazını da kıldıracağım inşallah. Nafile namaz. Nafile namazı herkes kılamıyor. Berat namazı da kıldıracağım inşallah. He? Heveslendiniz mi? Hanımlar çok üzülüyorum. Gelemiyorlar ya. Yine sizden iki kat fazla onlar gelir. Ben biliyorum. Evet, Berat gecesine tamam. Bu Miracı radyodan dinlesinler. Televizyonu olmayanlar sakın televizyon almasınlar. Şerdir, beladır. Sakın de hocayı göreceğim diye televizyon almayın ya. Ne göreceksin beni ya? Resmimi göndereyim sana as madem gör beni ya. Beni görmek için televizyon almayın ya. Ayıptır ya. Televizyon olmayan evler kurtulmuştur. Televizyon olanlarda sıkıntı var. Çoluk çocuk perişan oluyor. Herkes beni mi dinliyor zannediyorsunuz? Sen gidiyorsun, tak, zıp, geçiyor öbürüne. Ne günah sebebiyet veriyorsun. Zaten internet var şimdi zaten de, televizyona da bakmıyor artık gençler. Televizyon yaşlılara kaldı. İnternet bilen zaten sana ne diyor, ben her dakika istediğimi geçiriyorum diyor. Diziyi de sonradan izliyorum diyor. Niye dedim? Ya ikide bir reklam diyor. Bir de diyor çok heyecanlanıyorum diyor, kalpten gideceğim diyor. Ne yapıyorum diyor, sonradan izleyince diyor, es geçiyorum hepsini diyor. Merak ettiğim yere geliyorum diyor. Yine iyi. İki saat seyretmektense yarım saate düşüyor yani. Ehveni şer. Keşke seyretme. Kurtar bu gençliği ya Rabbel Alem. Bu dizileri yapanları da ıslah eyle. Şerata sünnete uygun yapmalarını nasip eyle. Allah'ım ya Rabbim İslami bir nizam nasip eyle. Kur'ani bir düzen ihsan eyle. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali sahbihi. Ya ne diyeyim arkadaş, ne diyeyim arkadaş, ne diyeyim? Memleketin durumu bu ahvali, ne diyeceğiz yani? Her yerde laiklik var ama laikliği de adam gibi laik şekilde icra ediyorlar. Dine karışmıyorlar. Yahudi'ye de karışmıyor, Hristiyan'a da karışmıyor, öyle mi? Bizdeki laiklik dine müdahale. Başını örtemez. Anası başını örtse çocuğu içeri giremez. Ondan sonra sakal bıraksa memur olamaz. Ondan sonra cuma farz gidemez. Memur saati denk. Ya bu nasıl laiklik ya? Laiklik demek dinlere karşı eşit olmak demek değil miydi? E sen niye bana karşı eşit olmuyorsun? Haham kepiyle geziyor. Öyle mi? Papaz istediği şey kıyafeti kalın cübbeler, bilmem neler, bastonlar, alto şey. E bir Müslüman sarık sarsa kanunen serbest mi? Yasak. E niye o zaman papaza serbest, bana niye yasak oluyor? O zaman laikliği doğru yap. Ya Erbakan Hoca'ya dedi ya, o Hakkı Karatay mıydı işte neyse kimse. Rahmetullahi Aleyh Erbakan Hoca bana anlattı yani. İşte laiklikten bahsediyor. E nasıl laiklik bu? Çarşambada çarşaflılar var diyormuş. Ben de dedim ki diyor, paşam İsviçre'de de çarşaflılar var. Kimse bir şey demiyor. Sen burada adamı Müslüman diye, yumuş yüzük diye atıyorsun. İsviçre'de adam geliyor soruyor. Sen diyor bizim kestiğimizi yemiyorsun. Nasıl bir et yersin diye soruyor mürettebatına. Hükümet soruyor. O da diyor ki ben besmeleli kesilmiş şuradan alırsanız. Koca efendim kurumda kuruluşta iki kişi için devlet besmeleli kesilen eti temin ediyor getiriyor. Laiklikse böyle yap. Laiklikse böyle yap. Sen burada her şeyi yasak etmişsin İslam namına. Onun için bizim memlekette laflar, tabirler, her şey kendine göre. Laiklik Türk modeli. Cumhuriyet Türk modeli. He? Her şey Türk modeli oluyor. Nasıl iş bu ya? Yani bir standart var. Ben sana şeriat desem, irtica mürteci yobaz, atacaksın beni içeri. Ben de sana diyorum ki bari gavur kadar ol. Gavur kadar dinime saygılı ol. Kıyafetime saygılı ol. İnsan haklarına saygılı ol. Biz hayvan mıyız? E bizimkiler niye hak olmuyor? İnsan hakkı olmuyor. Öbürünün soyunması hak oluyor. Çarşaf giymek niye hak olmuyor? Sarık niye hak olmuyor? Ya biz bir şey istemiyoruz ki. Onların korkusu şu. Bu iş böyle giderse yakında içki hiç içemeyeceğiz. Esas korktukları bu. Bir de karı kız kahvede oturamayacağız şeyde. Zaten belediyeler içkiyi kaldırdı diye ne kadar direndiler o Kadıköy'de ya. İskelede durup durup duruyorlar. Ulan o kadar dikileceğine git içki iç şeyde. Dolu meyhane var orada. Derdi belediyeyi şey etmek yani. Belediyeyi zora sokmak. Ya çoluk var çocuk var sen burada sarhoş olunca gidip benim gelip karıma kızıma laf atıyorsun. Sarhoşun durumu meydanda. Sarhoş anasına söver. Yani aklı gitmiş daha. Miraç gecesi çıkıyor içki hakkında kitap. Ne hadisler ne ayetler. Ne ilimler ne cehennem işleri. Ya bu uyuşturucu ne bela. Hep yazdık bunları. E sen bunu çoluk çocuğun olduğu yerde içilmesini öneriyorsun. Bu nasıl insan hakları ya? Bunlar bu kafa. Çok korkuyorlar ki Türkiye'de acaba içki yasak olur da biz bu mereti bulamazsak ne yaparız? Zenginleri gider Yunanistan'da içer. Buradakileri ne yapacak? Fakirseler. Fakirseler durumları zor. Efendim zina yapamazsak ne oluruz? Karı kız efendim bara pavyona gidip oynayamazsak ne oluruz? Ötleri kopuyor. Sanki hükümet beni dinliyor da bunları yasak edecek. Ya korkmayın beni dinleyen yok ya. Beni adam yerine koyan da yok. Estağfurullah senin demenden bu iş düzeliyor mu? 100 kere estağfurullah çek hadi. Düzelecekse çek. Beni adam yerine koyan yok diyorum sana. Ben herkese göre yobazım zaten. Ben kız erkek karışık okumasına İmam Hatip'te de olsa karşıyım. Doğru mu? Doğru. Hadi bakalım. Bu benim bu fetvamı kabul eder mi bizimkiler? Onun için benim bir yere yaranacağım yok. Aziz Başkan öyle diyor bizim Aziz Yıldırım. Yahu diyor senin diyor nereye atıf yaptığını anlayamıyorum diyor. E dedim anlasan zaten şeyi kalmaz. Yani diyor nereye dokunduruyorsun diyor ya şu lafı diyor. Şu laf diyor nereye gidiyor ya kimi tutuyorsun anlamadık diyor. Ben şeriatı tutuyorum. Kur'an'ı tutuyorum, sünneti tutuyorum. Ehli sünneti tutuyorum. Vatanımı milletimi tutuyorum. Çıktı mı adres? Ne bileyim kaç tane madde saydık daha. GBT'yi buna göre ayarlayın yani GBT'de ne çıkacağını. Bunları toplayın ne çıkıyorsa çıksın. Rahmetli Türkeş o zaman dedi bana. Yahu dedi senin MİT'teki raporun dedi 2 milyon adamınız var sizin cemaatiniz dedi. Yani Mahmut Efendi cemaat. E maşallah dedim 2 milyonsak. Oho! Ya Türkeş'in raporu doğrudur. MİT'ten almış o zaman. Demek biz bir iş yapamamışık. 15 senede evvel 2 milyonsak bugün biz bir iş yapamamışık. Şu anda ben medreseleri çok az görüyorum. Kur'an kurslarımızı çok az görüyorum. Faaliyetlerimizi çok sönük ve düşük görüyorum. Çünkü neden? Bizi baltaladılar. Özellikle beni çok baltaladılar. Vakfımı kapattılar, külliyeme el koydular. Benim üzerimde oynanan oyunlar bitmedi. Hala da devam ediyor. Kim gelse benimle uğraşır. Çünkü ben Mason, Yahudi, Hristiyan, Loca, Lobi, ne Vatikan'a yar olurum, ne Masonlara yar olurum, ne Patrikhane'ye benden yağ çıkarabilir. Ne Büyük Orta Doğu Projesi benden yağ çıkarabilir? Çalkala çalkala bir cacık olmaz yani benden. Çünkü ben Kur'an'a sünnete yar olurum. Ben bunlara yar olmam. Şimdi Diyanet dediler bir hutbe. Ben hastaydım çıkamam. Çok acayip ağrılarım oldu ayağım. Şekerim 50'den aşağı düştü. Ölüyordum. Ölseydim keşke. Neyse çocuğumuza uyanık. Kelime-i şehadet okuyordum çünkü. Ölseydim şehadetle nasip olsun. 50'den aşağı düştü. Ok gösteriyor daha da düşüyor. Baktım canım çekiliyor artık. Bir şey içiyorum olmadı, bir şey yiyorum olmadı falan. Çıkamadım yani. Bir hutbe okumuşlar, bilmiyorum. Ben hutbeden. Mezhepçilik yapmayalım gibi bir şey. Bu doğru mu değil mi? Tam arkadaşlara da dedim, metnini getirin. Tam metin de gelmedi. Ne dediler? He? Yani Ehl-i Sünnet'in adını vererek. Demek istiyor. Şimdi ey Diyanet. Adem Aleyhisselam'ın babası yok dediniz, teşekkür ettik. Yani Adem Aleyhisselam'ı babası yok demeye de çok teşekkür edilecek bir şey değil ama İslamoğlu gibi babası var deyince Diyanet teşekkürü hak etti. Ondan sonra dediniz ki sünnet lazım, sünnetsiz olmaz, teşekkür ettik. Ettik mi? Şimdi bakın, ehli sünnet, bu cuma cemaatine gelenlerin hepsi nedir? He? Ehli sünnet. Şii camiye geliyor mu bizim cumaya? Şiiler geliyor mu? Şiilerin camisi var Caferilerin. Halkalı'da mı? Şimdi şunu anlamıyorum. Madem laiksiniz, biz niye cuma kıldıramıyoruz? Derneklerde niye insanlar istediğimi cuma kılamıyor? Bakın, Diyanet veriyorsun bu hutbeyi. Sen acaba, ben bilmiyorum, Medipol Hastanesi'nin orada da Şia camisi vardı. Ben hastanede yattım orada. Baktım ezandan falan anladım. Bu Şia camisi, bu Diyanet'in verdiği hutbeleri okuyor mu? He? Yok, bilmiyorum biz, okuyor mular acaba? He? Ya anlatamıyorum. Şimdi adama koca kubbeli cami yapma izni vermişsin. Camisini yapmış. Hutbede sana göre okumuyor. Caferilerin camisi var Türkiye'de. Iğdır'da dolu. Olmasın mı? Olsun. Ben bir şey dedim mi? Olsun. Peki ben niye... Burada cuma kıldırıyordum da benim iznimi müftülükten iptal ettirip kendi derneğimde cuma kılamıyorum. Yani dersen ki Diyanet'in hutbesini okumuyorsun. E Diyanet'in hutbesini okumuyorsam Şii de okumuyor. Ona niye özel hak veriyorsun da bana niye efendim bu hakkı vermiyorsun? Haklı mıyım? Hayır şimdi Şevket'e gidiyor ki ben daha diyor bu hutbeleri dinlemem diyor. E şimdi sen adama diyorsun ki mezhepçilik yapmayın. Yahu, mezhep diye bir şey yok ki, biz zaten ehli sünnetiz. Bütün cemaat ehli sünnet. Sen, peki, anlayamadığım şu. Biz gideriz İran'a gireriz, Şiaları kıtır kıtır keseriz, sen de bu hutbeyi okursan doğrudur, değil mi? Şu anda kim kesiyor? Ya Suriye'de milleti doğradılar. Bütün İran'ın Süleymanileri bilmem her gün yakalanıyor. Gebertiliyor orada kaç tane Şia generali. Ehli sünneti kesiyorsunuz. Efendim Libya'yı karıştırdınız, Yemen'i karıştırdınız. Efendim Katar'ı karıştırdınız, Bahreyn'i karıştırdınız, Suud'u karıştırdınız. Bütün her yerde ehli sünneti kesip doğruyorsunuz. Ayaklanma çıkarıp millete iç savaş çıkartmaya çalışıyorsunuz. Sen de Diyanet olarak gelip bana diyorsun ki mezhepçilik yapmayın. Yani şimdi bunun neresi doğru? Ya arkadaş sen bana bunu demeye ne hakkın var? Ben gidip Şia'ya saldırın demiyorum ki. Şia'nın camisi var olsun. Cemevleri açılsın, açılsın. Ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledim, telefonla görüştüm. Dedi ki tekke zaviyeleri kaldırın. Bektaşi'ninki de açılsın, Nakşi'ninki de açılsın. Ama herkes tabii bir denetim olacak. Devlet her yeri denetliyor. Derneği de denetliyor. Öyle önüne gelen para toplamasın, önüne gelen istismar etmesin. Ayrı bir şey. Ama ben saz çalacağım. Ben sazla ibadet yapıyorum. Yapsın. Hayır, adam saz çalacak. Çalsın sazını. Ben sema yapacağım. Yapsın semasını. Karşı mıyız? Cemevleri de açılsın. Yani laiklik budur. Ama o zaman ehli sünnetin de efendim ekollerine cemaatını kılsın, cemaatı yapsın adam. Cuma kılacak da. Bayramlaşacağız bir yerde, aynı yerde koca dernek, bomboş. Bayram namazı kılalım, bayramlaşırız. Biz evvelce bunları yapıyorduk. E şimdi yapmıyoruz, yasak. Nasıl oluyor? Caferiye serbest, bize yasak ehl-i sünnete. Bu nasıl bir oluyor bu işi? Bunu müsaade çıkartsınlar. Adam, o da seni takmıyor. Ondan sonra biz ehl-i sünnet olarak mezhepçilik yapmıyoruz. Çünkü ehl-i sünnet İslam'ın ta kendisidir. Ehl-i sünnet diye bir mezhep aslında yok. Anladınız mı? Ehl-i sünnet diye bir mezhep aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehl-i sünnet, sahabe-i kiram ehl-i sünnet. Hiç sahabe-i kiram birbirine sen ehl-i sünnetsin dediler mi? Niye? Yahu tek din İslam ve bütün sahabe ehl-i sünnet vel cemaat. Öyle mi? Ya bunu anlaman için kafanı çalıştırmana, biraz çalıştırmana gerek var. Şii diye bir ad Kur'an'da sünnette geçiyor. Mutezile diye bir isim geçiyor. Cebriye diye bir isim geçiyor. 70 fırkayı al birini vur birine. Bunların birinin ismi Kur'an'da hadiste var mı? He? Ehl-i sünnet vel cemaat var mı? Var. Atiullah atu Resul, Resulüme itaat edin. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Hadis-i şeriflerde aleyküm bi sünneti, benim sünnetimden ayrılmayın. Bu Tirmizi'dir. Kütüb-i Sitte hadisi. Ne diyor? Men faragal cemaate şibran. Cemaattan karış ayrılan. Cemaat ehl-i sünnet vel cemaat söylüyor. Yoksa caminin cemaatinden bir karış geride duranı söylemiyor safta. Anladın? On sonra 72 fırka ümmetim ayrılacak. Hepsi cehennemdedir, biri müstesna. Kimdir ya Resulallah onlar? Hümüllezine alâ mâne aleyhiyem ve sâbim. Bugün ben ve sahabım hangi yoldaysa o yoldan gidenlerdir. Buyuruyor. O sonra öbür hadiste el cemaatü, cemaattır. Yani el sünnet vel cemaatı, cemaattır. Peki sahabe döneminde Ebu Bekir Sıddık'ı sevmeyen var mıydı? Hazreti Ömer'e söven var mıydı? Sahabe döneminde Ayşe anamıza, münafıklar müstesna, Ayşe anamıza zina suçu atan var mıydı? Allah zaten Kur'an'da beri etmiş, ayet var 18 tane. Onun için alimler dediler ki, Ebu Bekir Sıddık'ın mağara arkadaşı olduğunu inkar etse, kafir olur. Çünkü mağara arkadaşı. Faziletini inkar etse kafir olmaz. Ayşe anamıza iftira istat etse kafir olur. 18 ayet onu temizlemek için gelmiş. Şimdi biz mi mezhepçilik yapıyoruz? Bütün sahabeye kafir diyen biz miyiz? Kur'an eksiktir diyen biz miyiz? Senin Hümeyn'in kalkıp diyor ki Ayşe, Talha, Zübeyir, Ayşe bunlar diyor, Muaviye'yi de katmış, radıyallahu anh ve ecmain diyoruz biz tabii. Bunlar diyor, domuzdan daha necis diyor. Kitabında kaynak verdim. Kaynağıyla yazdı bizim Ömer Faruk Hoca. Ömer Furkan? Ömer Faruk Korkmaz Hoca yazdı, kaynağını verdi. Dergide çıktı iki ay evvel. Ben mi diyorum domuzdan daha necistir diye? Bütün o Şia'nın koca koca sarıklıları, açın internetleri, Arapça bilmeseniz bile anlarsınız. Ebu Bekir ve Ömer, ekferu min firavune ve haman diyor. Ebu Bekir Firavun daha büyük gavurdur Firavundan diyor. Şimdi bizim ne alakamız var bunlarla? Bunlar zaten dinsiz. Dinsiz. Hal böyle olunca biz mezhepçilik mi yapıyoruz? Biz hak dinde duruyoruz. Doğru sırat-ı müstakimden ayrılmıyoruz, Allah bizi ayırmasın. Amin. Kulâdi sebîli. Habibim söyle ki, kulâ ed'u ilallâh alâ basiretin. Öbür ayette ne diyordu? Ve enne âzâ sırat-ı müstakîmâ. Habibim söyle ki, dost doğru yolum benim budur. El-i sünnet vel cemaat. Çünkü neden söylüyor? Fettebi'u buna uyun ve la tettebi'u sübül, yollara uymayın. Orada Yahudi Hristiyanlığı kastetmiyor. Din içinde çıkan fırkaları. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir çizgi çizdi dümdüz, bir de yanına eğri büğrü çizgiler çizdi mübarek bastonuyla. Sonra ne buyurdu? İşte benim yolum buradan sahabemle beraber gider. Ehl-i sünnet vel cemaat dosdoğru cennete gider. Ayette ne diyor? Buna uyun, yollara uymayın. Bunların hepsinin başında bir şeytan var, kendi yoluna davet eder. Bunlar hepsi fırakı dalle sapık fırkalardır buyurdu. Bunlara uymayın. O zaman dinden çıkan biz değiliz. Yoldan ayrılan biz değiliz. Mezhepçilik yapan biz değiliz. Ehl-i sünnet eşittir İslam. Ehl-i sünnet mezhep değildir. Ehl-i sünnet İslam'ın ta kendisidir, Kur'an ve sünnettir. Yahu Şia'nın Kur'an'ı yok. Adam diyor ki Kur'an eksik diyor. 18 bin ayet çıkartılmış diyor. 18 bin ayet. Nasıl bir şey ya? Elimizdeki 6600 ya. İki misli çıkmış diyor. Kitaplarında var, kendi kitaplarında. Bütün kaynaklarında var. Kur'an noksan diyor. Hazreti Osman için bu diyor, bu ayetleri çıkarttı diyor. Allah'ın ayetinde koruyacağım buyurduğu Kur'an'ı koruyamadı Allah diyor. Hümeyni diyor ki peygamber vazifesini yapmadı diyor. Eğer doğru yapıp Hazreti Ali'ye açıkça vasiyet etseydi diyor, bu fitne çıkmayacaktı. Peki siz demiyor musunuz ki peygamber açıkça vasiyet etti Ali'ye? Peki şimdi kendi ağzınızla diyorsunuz ki vasiyet etmedi. Zaten çelişkileri oradan belli. Açıkça vasiyet etmedi, milletin kanını döktürdü diyor. Peygamber tebliğini yapmadı diyor kitabında. Bu nasıl Müslümanlık arkadaş ya? Bunları seven Müslüman olabilir mi? Bunlara Müslüman diyen Müslüman olabilir mi? Yine geldik atamızın, Ebu Suud Efendi Hazretlerinin, İbni Kemal Paşazade Hazretlerinin fetvalarına. Kur'an'a eksiktir. Ayşe anamıza kötü kadındır. Ebu Bekir Ömer'e, sahabeye kafirdir diyen Şia kafirdir. Kafir demeyen de kafirdir. Bu Ebu Suud'un fetvasıdır. Aynı noktaya geldik mi Ebu Suud Efendi'nin dönemine? Şimdikiler takiye yapıyor. Senden görüşüyor. Ya bana bunların elçileri geldi, ateşeleri. Demez mi ki biz Ayşe anamızı seviyoruz? Yapmayın dedim ya. Yapmayın. Bu kadar kitabınız bunu söylüyor. Şimdi benim 70 tane kitabım var. Ben 70 tane kitabımda yazdığımın tersine bir şey söylersem sen bana demez misin ki hoca yapma ya, dürüst ol ya. Kitabında bunu yazıyorsun. Konuşmanda beni kandırıyorsun. Demez misin? Dersiniz ya, deyin ya, deyin. Sizin bütün kitaplarınızı taradığımız zaman bu kadar dinsizlik, imansızlık, Kur'an'ın eksikliğine kadar çıkıyor ortaya. Sen geliyorsun burada, Ayşe'yi seviyorum, Ebu Hureyre'yi seviyorum. Ebu Hureyre can düşmanları. Radıyallahu anh. En büyük gavur Ebu Hureyre diyorlar radıyallahu anh. Ya bütün sahabeyi arkadaş, ne birisi ne ikisi ya. Onun için biz mezhepçilik yapmıyoruz. Ey Diyanet, hutbelerini düzelt. Bize mezhepçilik yapma deme. Bize de ki ehli sünnetten ayrılmayın de. Sizden beklediğimiz ehli sünnet bir diyanetseniz, sizden beklediğimiz bize ehli sünnet sırat-ı müstakimdir. Ondan ayrılan cehennemliktir. Hadisler, ayetleri okuyun, hemen bir hutbe hazırlatın. Sakın ehli sünnetten ayrılmayın. Ama peşine dersin. Diğer mezhep mensuplarına da hakaret etmeyelim. Kavga gürültü çıkarmayalım. Saldırmayalım. Mallarını, canlarını koruyalım. Onlar da efendim bizim vatanımızda yaşıyorlar veyahut da başka vatanlarda da olsa, gittin Beyrut'a, gittin Irak'a, gittin İran'a, her yerde birbirimize hürmetli olalım. Yani birbirimizin malı, canı dokunulmazdır. Bunlara saldırmayalım. Bunu demek uygundur, değil mi? Ama kafadan sen efendim mezhepçilik yapmayalım dersen bana İslam'dan çık demiş oluyorsun. Bana ehli sünnetçilik yapma demek, bana Müslüman olma demekle eşittir. Asla kabul etmiyoruz. Doğru mu? Yoldan çıkanın Hepsine reddiye yapma hakkım var. Hakaret etme hakkım yok. Hakaret de etmiyorum. Görmüyor musun? Ablam diyorum. Annem yaşında diyorum. Ne var annem yaşında? Hakaret değil. Öbürüne diyorum. Bak vatandaş olmuşsun diyorum. Millete sövüp sayma diyorum. Nasihat ediyorum. Suud kralına hakaret etme hakkın yok diyorum. Ben adama bir şey diyor muyum? Demiyorum. Allah ıslah eylesin. Allah idade eylesin. Allah yoluna getirsin. Yoluna çevirsin hepsinin kalplerini. Yani şimdi üstüm Ali cehenneme gitse ben sevinmem ki. Ayşe Nur Aslan abla cehenneme gitse. Ne karım var ya? Allah idare etsin. Bir de baktım bu yaştan sonra kapanır. Ne kadar hakaret sayar şimdi bunu biliyor musun? Ay, duamız tutar diye de ödü kopacak. Amin deyin ya. Amin. Ya ölmeden bu hanım kardeşimiz, ablamız inşallah tesettüre girmek nasip olsun. Amin. Ehl-i sünneti anlamak nasip olsun. Amin. Hakka hidayeti bulsun. Amin. İmanla ölsün. Amin. Amin. Anama bu kadar dua etmedin be. Kimseye kinimiz var mıymış? Nefret var mıymış? Ama onlar bize saydırıyor. Saydırsın. Herkes her kap içindekini sızdırır. Bize yakışan budur. Biz bunu yapacağız. Dua, dua, dua. Şimdi Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Recep'in günüydü. Ela ukhbirukum bima beşşerani Cibril aleyhisselam el bariha. Dün gece bana Cibril geldi. Kainat efendisi. Geliyor gidiyor melekler. Size bir müjde vereyim mi? Cibril bana dün gece verdi. Kalu dediler ne yapayım ya Resulallah? Buyur ey Allah'ın Resulü. Kale buyur. İzâ râdallâhu en yakbidâ ileyhi ehadel hamsetil asnaf. Beş sınıf insan var. Bunlardan birini Allah ruhunu almak istediği zaman inşallah bu beşten birine gireriz. Yemuru Rıdvan ben yefteh babel cennet. Rıdvan'a emreder cennetin kapılarını ardına kadar aç, misafir var. Canımızı almak istediği zaman. Fe inne yus'adu ile sema. Bi ruh abdiyye salih. Çünkü Cibril salih kulumun ruhunu alacak ve cennete getirecek. Artık kim vefat edecek Mevla onu biliyor. Fe kum Rıdvan vasıta cennet. Ve kul li hazinil cenne iftahu li hadihi ruh yas'ad bil melek. Evet. Cennetin ortasına Rıdvan gelir. Cennetin bekçisine der ki hazine, Allah'ın sevdiği bir ruh geliyor. Çabuk kapıları aç. Melek onu cennete getirecek. Köşklerin kapılarını açar. Çadırların kapılarını açar. Çadırlar dediğimiz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de çadırlar geçiyor. Cennette neler var? Çadırlar var. Kızılay çadırı değil. Acayip çadır. O çadırın kapısındaki bir mücevher dünyanın pazarına getirilse bütün borsalar çöker. Değeri yok. Değeri biçilmez ki. Çünkü ebedi kalacak. Dünya fani. Evet. Huriler çıkar. O ruhu karşılar. Allah Teala buyuruyor ya. Hurun maksuratun fil hiyam. Çadırlarda hapsedilmiş huriler. Bu Er-Rahman suresinde geçer bu ayet-i kerime. Çünkü neden? Cennette bile senin hanımını başkası görmeyecek. Hadi bakalım şimdi. Dünyadan çıktık, cennete girdik. Yine mi senin karıyı göremeyeceğiz? Yine benim karıyı göremeyeceksin. Hadi bakalım şimdi. Cennette bile ne var? Ya cennette kötü şehvet var mı? Yok ama Mevla buyuruyor ki herkes eşiyle birlikte olsun. Saraylar, köşkler onun olsun, harem bölgesi geniş. On bu dünya kadar cennet var. Senin hanım sıkılmaz, merak etme. Ya seninki şimdi burada 100 metrede yaşıyor daha. On bu dünya kadar ne sıkılsın kadın? Allah Allah mübarek etsin. 60 bu dünya kadar cennet verir en yükseğine. Bukhari Müslüm hadisinde en son cehennemden çıkana bile 10 bu dünya kadar. Daha ne yapacak ya? Gezene kadar, sonsuza kadar gezer bitiremez. Çadırlarda demekten Kazı Beyzavi tefsirinde diyor ki buradan anlaşılıyor ki diyor ahirette de o onun hanımını bu bunun eşini görmeyecek. Yani mahremlik meselesi yine var. Bunlar cennette bile olmayan işi burada yapmak istiyorlar. Nasıl adam bunlar ya? Fela ibqa melekun mukarrabun ve la ruhun min ervahil enbiya. Allah'a en yakın meleklerden, peygamberlerin ruhlarından hiçbir birisi kalmaz. İlla yutali'u ila ruhi zelkel abd. Bu ne mübarek kulmuş. Canı çıkıyor şimdi. canı çıkıyor demeyi biz kötü bir tabir deriz. Ruhu kabzediliyor diyelim. Allah onun ruhunu kabzedecek diye melekler seyretmek için hazırlanır. Bütün mukarrab melekler hazırlanır. Efendi burada eve gidiyor, evin birinden ölüyor. Kim bilir ne Allah dostları var. Değil mi? Ondan sonra efendim ne ihvanlar var, ne kardeşler var. O hep zikir üzereler, hiç günah işlemiyorlar. Hiç namahreme bakmamışlar. Konuşmuyorlar dünya kelamı. Sırf zikrediyorlar. Efendinin yetiştirdiklerinde. Başka tarikatlarda da vardır. Ne salih insanlar var bu dünyada, değil mi? Onların hürmetine yaşıyor. İşte onlardan bir ruhu çıkarken peygamberler seyre başlar. Mukarrab melekler. Veştakat iley. Ya ne zaman göreceğiz, ne zaman geliyor bizim önümüzden geçecek derler. Allah Allah. Şöyle bir ruh sahibi olsak, değil mi? Ve emrullah meleker ruh. Ben yezura ruhalem ve fezura. Onu Allah Teala meleğe emreder. Peygamberlerin ruhlarını bir ziyaret ettir. Geçsin onların yanından. Onları ve yatub aleyha maşallah. Allah'ın dilediği kadar bütün peygamberleri görür. Daha cennete gitmeden. Bizim birimiz daha öldüğümüz zaman olabilir bu iş. Ya Rabbi şu sohbet dinleyenlere nasip eyle. Amin. Dinletenlere nasip eyle. Amin. Sevenlere nasip eyle. Amin. Amin diyenlere nasip eyle. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahbihi. Hazreti Ömer kalktı. Ya Resulallah. Sen dedi bu beş kimseyi bir sayar mısın? Bu beş kimseden biz de olabilir miyiz acaba dedi. Hazreti Ömer bile diyor ki bu beş sınıftan biz de olabilir miyiz acaba? Neam ya Ömer. Men amile misle amelik yani fide raceti. Ben sana beş kişinin amelini söyleyeceğim. Kim o ameli işlerse ben şudur budur isim vermeyeceğim. O dereceyi kazanacak. Daha ruhu çıkar çıkmaz melekler peygamberler aşık olmuş ona. Dün gece Muhittin Arabi Hazretleri'nin kitabındaki bir bölüm, inşallah onu belki dergide yazarım bir bölümde. Sırf orada hediyelerin nasıl ulaştığını söyledim. 70 bin kelime-i tevhid diyor. 70 bin kelime-i tevhid okurmuş Evliyaullah'tan biri diyor. Muhittin Arabi Hazretleri de bunu şahit olmuş. Böyle bu hadise zayıf derler falan derler. Ravisinde şu var mı bu var mı falan filan. O zat devamlı 70 bini okurmuş hazırlarmış. Hani hazır 70 bin gibi hediye yapmazmış. Tak birisi öldü, birini duyarmış. Hem de tanımadıklarına, günahkarlara falan hediye edermiş. Öbürü zaten kurtuldu demiş. Mübarek evliya Allah'a baksana ya. Böyle hediye edermiş. Bir gün bir tane yine hediyesi var saklamış. Muhittin Arabi Hazretleri falan da olduğuna bir sofrada çocuğun biri ağlamaya başlamış. Biliyorsunuz çocuklara gösterilerek seri keşfe çıktı. Günahsız. Çocuğun birinin, Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Çocuğun biri başlamış ağlamaya, yemeğe kaşığı almış eline, kaşığı almış, başlamış ağlamaya. Demiş, yani fütühatta mı, yani Muhittin Arabi Hazretleri'nin kitaplarında geçiyor, fütühatta bilmiyorum ama başka kitaplarında gördüm. O zat sormuş, niye ağlıyorsun yavrum demiş. Annem gösteriliyor bana, şimdi aldı götürüyorlar cehenneme demiş. Cehennemde gördüm demiş, cehenneme götürüyorlar değil, cehennemde gördüm annemi demiş. Küçük çocuğa gösteriyor. O zat da içinden demiş ki, şimdi bu hadis-i şerifin sıhhat derecesini anlamış olacağım. Bu keşif sebebiyle demiş. Hemen içinden bu çocuğun annesini affet, mağfiret et, 70 bin kelime-i tevhid hürmetine demiş, hediye ettim. Ya o anda çocuk hemen, canlı yayın ya, görüntü ya. Bir şey söyleyen yok, sessiz. Şimdi demiş, ne oldu, ne sebep oldu bilmiyorum, annemi aldılar cennete götürüyorlar. Ne sebeple oğlum demiş, yavrum demiş, bir şey anlamadım demiş. Hemen aldı götürüyorlar. Niye götürüyorlar anlamadım demiş. Cennete götürüyorlar. Bunu Muhittin Arabi şahit olmuş ve kendisi bizzat anlatıyor. Sevaplar, hediyeler gidiyor yani. Hiç merak etmeyin. Anladın? Hatta bazılarına eskiden hediye yapılıyor. Sonra hediyeleri kesince rüyada görünüyorlar. Diyorlar bizim hediyemizi niye kestin? Ben sağa sola da dağıtıyordum. Kabir komşularıma da dağıtıyordum. Acayip orada faziletler anlatıyor. Bu manevi alem ya. Hediyeler olmaz mı ya? Biz de Saniye annemize hediyeledik. Rabbim vasıl eyle ya. Amin. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz sorunca Kainat Efendisi buyurdu. Evvelum birincisini söylüyorum. Menahya Recep Ercebe Recep diye de var. Başka kitapta gördüm. Ödehalehu Teayibe. Recep'e hürmet edecek. Hürmet neyle olur? Çay kahve ısmarlayamaz. Günahlara tövbe. Recep'e girerken tevbeli girecek. Ya arkadaş tevbeli giremediysek bari tevbeli çıkalım ya. Sonuna geldik. Miraç gecesine kadar tevbe her şeye. Miraç gecesi böyle bir temizlik yapalım mı inşallah? Yapalım ya. Yapmayın ya. Belki bir tesbih namazla kılarız. Bizim işimize belli olmaz. He? Bir sahurluk vakit bırakırız size. Ya da sahur yapıp gelirsiniz. İmsa yarım saat kala. Olur belki. Sizce? Ya ne olmaz. Ya tevbeli giremedik. Tevbeli çıkalım da. Recep'e diyor. Hürmet etti. Tevbeyle girdi. Ve amil amelen salihen. Salih ameller işledi. Ben size diyorum şu Recep-i Şerif kitabında. Arkada bu kadar salih amel var. Recep'e mahsus. Yaptınız mı? Ne duaları var? 257. Giriş duası, ilk gece duası, hadi onları, her 10 günün zikri, yapıyor musunuz? Bugün 21'di. Nereye geçtik? Sübhanallah, Rauf. 100 kere okuyoruz her gün. Bak zikirleri. İstiğfarlar, 267, öğlen ikindi arası okunuyor. Ben de unutuyorum arkadaş ya. Kafayı vuracağım duvara yani. İşte ders çalışmaktan, ilimden, şundan, uykudan, şeyden. Unutmayalım. İhlas-ı Şerif okumak. Ondan sonra Recep-i Şerif'te Yasin okumak. Recep-i Şerif'te sadaka vermek. Recep-i Şerif'te zekat vermek. Zekatlardan bir miktar verin. Ayırıyorsunuz hepsini Ramazan'a. Zekatın önemi var Recep'te. Recep-i Şerif'te sadaka. Nasıl o hadis-i şerif? Recep'te bir hayır hasene yapana karga hadisi değil miydi? Yuvasından uçup en yaşlı çağında ölen karga kadar, yani 500 senelik ömrü var en uzun yaşayan karganın. 500 sene cehennemden uzak edilir. Recep-i Şerif'te sadaka veren. Recep-i Şerif'in sadakası çok önemli. 283'te. 27. günün sadakası. 27. günün özellikleri var. Önümüzdeki çarşambayı söylüyorum. Recep-i Şerif'te umre. Recep-i Şerif'te kurban kesmek. Recep-i Şerif'te gusül yapmak. Recep-i Şerif'te lisanı muhafaza. Recep-i Şerif'te akrabayı aramak. Sılarayım. Recep-i Şerif'te hasta ziyareti. Recep-i Şerif'te cenaze namazı. Fakir yedirmek, içirmek, fakir giydirmek, yetimlere ikram. Öyle mi? Recep-i Şerif'te Kur'an hatmi. İşte onun için diyor ki, salih ameller işlerse. Birincisi Recep'e hürmet edecek, tevbeyle girecek, salih ameller işleyecek. لَا اَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَشْرَبَ مِنْ نَهْرِ Recep. Dünyadan çıkmadan Recep ırmağından içirirler, canını öyle alırlar. Recep ırmağı nerede? Sosyalde ararsanız neydi? Recep Urmağı haritada bulamazsınız. Recep Urmağı cennettedir. Ancak Recep'te oruç tutanlar o ırmaktan içecek. Ama işte Recep'te salih amel isteyenler o ırmaktan dünyada içecek. Ölmeden içecek, öyle ölecek. Niçin? Mahşerde susamasın diye. Ve saniye şehidü, ikincisi şehittir. La yahrucu mine dünya hatta eşrabe mine raseli cennet. Cennetin bal ırmağından içmeden şehitler ölmez. O polis asker düşüyor ya yere. O anda ölüyor. Sen tabii o arada kıvranıyor, can çekişiyor, komaya girdi falan. Halbuki orada ona ölecekse cennetin bal ırmağından içiriyorlar, öyle ölüyor. Allah şehitlerin şefaatine nail eylesin. Ve salis üçüncü mene habbel cuma. Kim cumayı severse. Gecesine hürmet için sohbet yapıyoruz değil mi? Gecesinde teheccüd kılmak lazım. Sabahında mutlaka cemaata çıkmak lazım. Öyle mi? Ya. Cuma namazına zaten gidiyorsunuz. La yahruc min ed-dünya hatta yeşrebe min nehri leben. Süt ırmağından içmeden dünyadan çıkmayacak. Cuma'yı sevenler. Cuma'yı sevenler bayağı var ya elhamdülillah. Sayı biraz artıyor değil mi? Ve rabbü'l alimun nasih. İnsanlara nasihat eden, vaaz eden, iyiliklerini isteyen alimler. La yahruc min ed-dünya hatta yeşrebe min nehri kevser. Kevser ırmağından içmeden dünyadan çıkmaz. Allah'ım cümlemize nasip eyle ya Rab. Vel hamisel müştak ila likaillah. Allah'a ne zaman kavuşacağım diye gün sayan. Adam ölmek için can atıyor. Böyle güzel amelli insanlar var. La yahrucu min ed-dünya hatta yeşrebe min nehri cennet. Cennet ırmaklarından içmeden dünyadan çıkmaz. Yani su ırmağı. O normal ırmak, su ırmağı. Çıkmadan evet. Onun için Recep-i Şerif'in gecelerini ihya. Bu mübarek cuma gecesi hürmetine. Bir gece ihyaya say ya Rabbel Alem. Regaibi de ihya ettik, kabul eyle. Amin. Miracı da ihya etmek istiyoruz, nasip eyle. Amin. Amin. Bak. Hadis-i Şerif Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İdâ mudâil meyyit fil kabr. Ölmüş kişi kabre kondu. Bugün kaç kişi kabre kondu? Biz de olabilirdik. Ne belli Recep'e varamadan. Yani işte bak insanlar bir anda hasta düşüyor, bir anda ölüyor. Ve hilalet turab, topraklar üstüne döküldü, döküldü. Yakul ehlu ve malu ve veledu. Ailesi geldi, çocukları geldi başına. Toplandılar. Dediler ki ölünün başına. Va seyyidah, va şerifa. Ey bizim efendimiz, ey şerefli adam, ey bizim sığınağımız, ey bizim direğim gitti. Kadın başladı ağlama. Direğim gitti, direğim gitti. Va seyyidah, va şerifa. Görevli melek diyor ölüye. Bu sahih hadiste geçiyor. Etesme'u ma ekulun. Ne dediklerini duyuyor musun diyor. Adam daha yeni aşağıda münker nekir suale başlamamış, yukarıdakilerin gitmesini bekliyor. Sahih hadisler bunda bunlar var. Bu adam diyor ki he duyuyorum. Diyor ki ünte ente günte seyit ente günte şerif. Bunların dedikleri seyit sen misin beyefendi? Adam diyor ulan beyefendiliğimiz mi kalmış? Ne don kalmış ne çorap. Diyor ki ya bu şerefli sen misin diyor bu direkt mirek meseleleri. Dayanak, sığınak, barınak falan. İnsanlar öyle söylemiyorlar mı ölenin arkasından? Vay şöyle, vay böyle. Aman beni met etmeyin. Ya Rabbi bu günahkarı affeyle deyin. Ne olur. Rezil olmayalım ahirette. Sakın böyle, ay hocamız şöyleydi, böyleydi. Bana bile Mehdi diyen sapıklar var ya. Benden bir cacık olmaz, Mehdi olun benden ya. Tövbe estağfurullah lazım. Ya bir millet antika ya. Şimdi bak, ölürüm kalırım arkamdan kalırsınız. Ya Rabbi bu günahkarı affeyle. Ya Rabbi rahmetinle muamele. Ya Rabbi bize çok iyiliği var. Hidayetimize sebep ol, namaza başlat. Onun hürmetini affet. Ne olur affet. Böyle dua bekliyorum ha. Sakın met etmeyin falan. Melekler sonra sen misin bu herif derler. Var ya Sait abi gibi bir argo yapmayayım şimdi. Melekler adama bir çakarlar. Ondan sonra kemiklerin birbirine geçer. O adam der ki hüm yekulûne zâlik. Melekler der sen misin bu? Der ki onlar öyle söylüyor. Ben söylemem. Ölü diyor ki ölü konuşur mu diyorsun? Ya arkadaş sen ne anlatıyorsun bana ya? Bu kadar ayet hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve bu cehillerle nida etmedi mi ya kabirlerine Bedir'de? Onlar sizden iyi duyuyor. Buyurmadı mı Buhari'de ya? Der ya leytiyom seker. Keşke sussalar. Ölü aşağıdan şöyle diyor. Keşke sussalar. Beni met etmeseler. Neden? Melekler siniri bozuldu bile. Sen kimsin lan diyorlar. Feyyaz gatavul kabir. Kabir onu bir sıkmaya başlar. Sıkar, sıkar, sıkar. Feyehtelif azla'u. Kaburgaları birbirine geçer. Allah Allah Allah Allah. Bu önümüzde ha. Vallahi bir kişi kurtarsaydı kabrin sıkıştırmasından oğlum İbrahim kurtulurdu buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Herkesi bir sıkıştırma yapar ama kimine bir bizim İbrahim Efendi'nin sıkıştırması gibi yapar. Denizlili İbrahim Efendi ciğerin çıkarır adamın. Bir sarılır musafaha edip de sonra muanekaya geçer. Muanekayı böyle yapar. Pa, pa, pa. Arkadaşlar der dur hoca bizim zayıf kırılacak bir tarafı derler. Olsun der ben Allah için vuruyorum der. Denizli İbrahim Efendi duymadınız mı ya? Bir sarılır, hakiki sarılır ama içten ha. Ali Haydar Efendi babamızdan kalmış. Çok mübarek bir zat. Kimine İbrahim Efendi gibi sarılır. Bırakır. Kimini de hakikaten Celal Hoca'nın dediği gibi rahmetli gır gır gır gır gır gır gır gır kemikleriniz birbirine geçecek der. Anladın mı? Celal Hoca da sizi kurtaramayacak derdi. Sanki kendini kurtarmış mübarek adam. Rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun rahmet istedi. Vaazda böyle derdi cemaata. Şimdi Celal Hoca da sizi kurtaramayacak der. Ya hangi hoca kurtaracak, kim kimi kurtaracak arkadaş? Mezar bu ya. Kemikleri birbirine geçer ve yunadî fî kavrû ve kul vâ kestâzmâ, vâ zülle mekâmâ, vâ mevzâne dâmetâ. Ey gidi kemiklerim kırıldı. Ey benim bu durduğum yer, ne acayip zor bir yer. Ey benim pişmanlığım. Buraya hazırlıksız geldimse. Gider, gider, gider. Recep ayı girene kadar. Şimdi zaten Recep ayında kabirdekiler de biraz rahat ha. Recep ayının ilk gecesi gelir, kabriyle görevli meleğe Allah buyurur, kulum kabrinde ne durumda? Derler ya Rabbi, sen daha iyi biliyorsun ama kabrinde amelli salihlerinin nuru yok. Kabrinde yalnızlık çekiyor. darlık çekiyor, büyük bir sıkıntı içerisindedir. Allah Teala, ya melaketi, ey benim meleklerim, kulumu kabrinde ıssız yerde hapsettim. Bu benim ayımın ilk gecesidir. Bu Recep ayım girmiştir. Bu kulum bu geceyi ihya ediyordu. Recep ayından bir gece olsun ihya ediyordu. Recep ayından bir gece olsun ibadetle geçiriyordu. Affım ve rahmetimi ve mağfiretimi umuyordu, heves ediyordu. Ey benim meleklerim, üşhidüküm ya melaketi, sizi şahit tutarım. Enni kad gafertu le seyyati ve hatayı. Günahlarını, hatalarını bağışladım. Recep-i Şerif'in gecesini ihya etmesi sebebiyle. Ya bir geceden bile belki de kurtaranlardan olma ihtimalimiz var ha. Ya çünkü ben vahidim. Vahid, ehad, fert, tek. Vahidim, ehadim, ferdim. Recep nasıl bir ay? Fert ay. Recebul fert diye adı geçer. Haram aylar dörttür. Üçü peş peşedir, Recep tektir. Recebul fert. Ben ferdim, Recep ferttir. Şimdi bu kulum benden başka kendisini affedecek, rahmetine dahil edecek, cennetine idhal edecek bir Rab bulamaz. Ama ben ondan başka azap edecek kul çok bulurum. Ne gavurlar var. Onun için ben ondan başkalarına azap ederim, yani kafirlere. Bir kafirin fidyesi olarak bir Müslüman kurtuluyor ya cehennemden de. Ben başka kul bulurum azap edecek. Bu yine Müslümandı. Recep Mecep haberi vardı. Ben ne dinsizler bulurum, Allah buyuruyor. Onun için ben bundan başka azap edecek kul bulurum ama o benden başka affedecek Rab bulamaz. Onun için ben onu mağfiret eyledim. Onun için çok kazanacaksınız inşallah Rahman. Her kim Recep'ten bir gün dahi oruç tutsa, yani oruca teşvik ediyorum, 18 güne kadar çok faziletler saymışım kitapta, evet, ibadetle geçirse, oruç tutsa, ya veliyallah, ey Allah'ın dostu, en büyük ikramlar sana nasip olacak der. Ölürken Allah ona bir şerbet sunacak, ölürken rayyan ölecek. Rayyan, suya kanmış. Cennette bir kapı var, adı nedir? Rayyan kapısı. Rayyan ölecek, kabrine rayyan girecek, kabirde de çok susuzluk var. Mahşere rayyan çıkacak, cennete rayyan girecek, Allah ona cennette menzil hazırlamış. Hadis-i şerif. Bir günün orucuna bir ömür ibadeti yazabiliyor. Yeter ki senin orucunda ihlas olsun. O orucunun kalkanını deldirmeyesin. Yalan dedikodu, gıybet, şarkı türkü dinleyerek orucun faziletini bozdurmayasın. Haramlardan uzak olarak, takvaya riayet ederek, Recep'te bir gün oruç. Çok kişiyi tutuyor ama herkes takvayı tamamlayamıyor. Onun için rayyan girecek. Allah bir güne neler verecek? Evet, büyükler buyuruyor, fukaha buyuruyor, ulema buyuruyor. Yani bu ne bereketli bir aydır. Bir günün orucuyla Allah'tan bu kadar ikramlar alıyorsun. Ey günahkar kul diyor. Evet, bu aya hürmet etsen ya, ahirette çok büyük sıkıntılar var. Evet, ölürken susuzluk çok had zirveye çıkacak. İnsan komaya giriyor, öyle bir susuyor ki, zaten boğazında nefesi zor almaya başlıyor, can çıkmaya başlıyor. O anda şeytan musallat oluyor. Suyla geliyor. Adamın bu taraftan gözü kapanıyor. Şeytan o taraftan devreye giriyor. O alemde şeytan dolaşır. Su getiriyor. Diyor, bir su ver bana, dök ağzımdan. O da diyor ki, yok, alemi yaratan yoktur, de vereyim diyor. Kaç kişi böyle gavur olarak geberdi. Son nefeste imanını kaybetti. Peygamber yalan söyledi, de vereyim diyor. İşte bedbaht olanlar, ezelde işte yazısı kötü çıkanlar, çünkü Allah sonunda bozulacağını, kim bilir ne bozuk amelleri vardı da sebep oluyor tabii. O noktada şeytana iman edip Allah'a küfrediyor. Ondan sonra ebedi susuz gidiyor tabii. Şeytan ona su verebilecek durumda değil. Ama bu imtihandır. Evliya Allah'tan birinin yanına geldiler. La ilahe illallah deyip duruyorlar. O da döndü soluna doğru. La kulü demiyorum dedi. Öldü. Dediler estağfurullah, senelerin evliyası. Telkin yaptık, demiyorum dedi, gitti. O gece rüyasına girdi. O zamanın alimlerinin velilerine. Baktılar cennette. Dediler efendi, sen kelime-i tevhid telkin ettik, demiyorum dedin, gittin. Biz bir şey anlamadık. Biz seni cehennemlik saydık. Dedi ki, ben şeytana dedim onu yahu. Dedi ki, peygamber yalan söyledi de, la kulü dedim, sola döndüm, demiyorum dedim. Ben diyor şeytanla uğraşıyorum. Siz bana ne tevkin yapıyorsunuz? Ben zaten imanımı kurtarmışım dedi. Anladın mı şimdi? Dikkat et. Bazıları sola doğru tükürür ölürken. İşte o şeytana tükürmüş oluyor. Şeytan çoklarının imanını bir bardak suya aldım dedi. Ya son nefes çok tehlikeli. Neden? Susuzluktan. Susuz kalınca imanını satıyor. Su verecek sanıyor şeytanı. Geliyor diyor ki baban Yahudi öldü de kurtuldu. Ya babasının şekline giriyor geliyor. Diyor ki ben oğlum diyor Müslüman öldüm cehenneme gittim diyor. Yahudilik burada kâr ediyormuş. O doğru dinmiş diyor. Adam Yahudiliğe dönüyor. Çünkü babası önce gitti diye ondan zannediyor. Babasının şekline giriyor. İman kurtarmak çok zor. Sen ne yapıyorsun ya? İşte burada bu kadar rivayetler boşuna mı yazdı bu kitaplar? Okuduğum kitap 900 senelik. Bu kadar ulema evliya yazmış bunları. Onun için saadet yetişenler, ezelde iyi yazılanlar, tabii Allah biliyor ne amel işleyeceğini, o tabii ki imanını kurtarabiliyor. Onun için Recep'in orucu son nefeste Allah'ın sulamasını sebebiyet veriyor. Son nefeste susuzluk çekmeyince de şeytanın su getirip senin imanını almasını engelliyor. Bu da çok büyük bir müjdedir. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Tabii ki evliya Allah'ın. Yani nice ölümler gördük. E şimdi anneannem babam diyor, yani ben görmedim. Demiş ki doktorlara söyle 45 dakika sonra öleceğim. Ben Rabbimi zikrediyorum, beni rahatsız etmesinler iğnelerle demiş. Huzur üzere öleyim. Dakika tuttum diyor, babam burada. 45 dakika sonra öldü diyor. Dedem evvabin namazını kıldı, tak öldü. Akşamı kıldı, evvabini kılıyordu, öldü. Anam o kadar ağır hasta, kalktı orada kelime-i şehadet bağırıyor. Babam demiş ki, ya abdestten yeni çıktın, kapıdan biraz uzak dur da gel yatağında söyle. Ne böyle sesli, kadın böyle sesli söyler mi? Kadın can veriyor, iman kurtarmaya uğraşıyor. Bütün herkes duymuş yani oradakiler. Şehadeti söyleyip yıkıldı. Kolay değil nasip olmak meselesi. Bize nasip olacak mı da belli değil yani. Hiç kimse garantide değil arkadaşlar. Yaptığımız günahlar orada önümüze çıkabilir yani. İmansız ölme tehlikemiz mevcuttur. Korkalım, korkalım, korkalım. Recep'in orucuna devam, ibadete devam, takva üzere, tevbe. Tevbe ayıdır Recep ayı ya. Tevbesiz ölmeyelim arkadaşlar. Aniden ölüp gideceğiz. Yani korkuyorum. Bundan dolayı efendim, tabii ben kendi birkaç gördüğümden misal verdim. Nice ölümler görülmüştür. Yani evliya Allah'ın işlerini bakıyorsun. Dün kitapta okudum. Zannettim Ebu Hafs-ı Nisaburi Hazretleri. Biz ziyaret ettik İran'da, bilmedik orada. Ebu Osman Mağribi var. Halbuki Ebu Hafs-ı Nisaburi oradaymış. Ebu Osman Hire oradaymış. Ebu Osman Basri. Bütün evliya oradaymış. Makbaratül Hire. Resmi var bizim ziyaretimizin. Onu atarız inşallah. Orası bütün evliyanın yeriymiş. Şialar tabii hepsini yıkmışlar. Bir o Ebu Osman Mağribi kalmış nasıl kalmışsa. Halbuki mezarlıkmış orada. Bütün evliya oradaymış. Ebu Hafs'ın Nişabur'da, Nişabur. Şu anda İran'da Nişabur. Ebu Hafs'ın Nisaburi Hazretlerine gelmişler. La ilahe illallah de, diye telkin yapıyorlar. Böyle bir bakmış, onlara bir tebessüm etmiş. Bana mı demiş? Yani bana da mı derler ya? Bana da mı demiş? Ve izzeti men la yezukul mevt. Ölüm tatmayacak olan Allah'ın izzetine yemin olsun ki ma beyne beyni ve beyne Rabbi İlla hicabul izze. Rabbimle şu anda karşılaşmam ve kavuşmam için bir perde kaldı. İzzet perdesini indirdiği anda Rabbime mülaki olacağım. Dediği anda ölmüş. Yani adamlar ölürken şiir söylüyor. Adamlar ölürken şu anda Mevla'ya gidiyorum diye saniye veriyor. Onun için biz kendi derdimize bakalım. Bir bardak suya imanımızı mı satacağız? Onun derdine düşelim de şu oruçtan başka susuzluğu gideren bir şey yok. Çünkü Allah için oruç tutan aç kalır, susuz kalır. Susuz kalınca da Mevla buyuruyor ki nerede su lazım? Ölürken. Nerede su lazım? Mahşerde güneş tavan boyu yakına gelmişken. Sen benim için ciğerini susuz bıraktın. Mideni aç bıraktın. Ciğerini susuz bıraktın. Ben bunu karşılıksız bırakmayacağım Allah buyuruyor. En lazım zamanda cennet ırmaklarından seni suvaracağım. Tamam. Allah oruca muvaffak eylesin. Kolay etsin, kabul etsin, riyadan muhafaza etsin, gösteriş yaptırmasın, o duysun bu iş hissinden muhafaza eylesin. Amin. Şimdi, dergide, efendim, bu dergide çok önemli bir şey yaptım. O da nedir? Ha efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısı bu. Bu kapının önünde şimdi ne var? Bu kapının önünde şimdi Kur'an koymuşlar Vehhabiler içeriye bakmasın Müslümanlar diye. Bu kainatın efendisinin girdiği kapıdır. Anladın? Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi onun zamanından kalma değil. Kıymetli ecdadımız yapmışlar. Bu mübarek kapıyı koyduk. Niye? Şaban benim ayımdır. Benim ayımda bana yardım edene yardım nasıl oluyor yardım? İçkiyi bıraktın Resulullah'a yardım. Namaza başladın Resulullah'a yardım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Miraç gecesine insanları davet ettin Resulullah'a yardım sallallahu aleyhi ve sellem. Berat gecesine çağırdın Karagün Üstadına, Şaban ayı hürmetine. Birkaç Müslümanı getirdin namaz kılsınlar. Bana yardım edene Allah rahmetiyle muamele etsin. Resulullah'ın duası bu sallallahu aleyhi ve sellem. Şaban ayı vesilesiyle. Şimdi burada tabii çok dualar var. Esma-i Hüsna ile dua etmenin önemi. Bir yazı olarak hazırladım bunu. Mutlaka yazıyı okuyun. Kutül Kulüp Ebu Talib'in Mekki Hazretleri, Evliya'nın Serdarı, İmam Gazali'nin de hepsinin kaynağı. Ondan kaynak aldım, kendim tercüme ettim. Esma-i Hüsna ile dua etmenin sırrı ne? Manası ne, anlamı ne, izahı ne vesaire. Bunu yazdık. Ondan sonra İstanbul'da ilk Nakşibendi tekkesini kuran Emir Bukhari Hazretleri'ni yazdı bizim Hasan Hoca. Burada Fevzi Paşa Caddesi'nde restore yapıldı, ziyarete açılmadı. Belediye mi yaptıysa açsın, vakıflara mı bağlıysa açsın. Ne olur ziyaret etmek istiyoruz. Şu anda İstanbul'a ilk Nakşi tarikatını o getirdi. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin halifesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de torunu, Mahmud İncir Fahnevi Hazretleri'nin torunu, Ubeydullah Ahrar dedi ki Semerkant'te durma ne olur dedi. Yani çünkü içeri giriyorsun ayağa kalkıyor, dışarı çıkıyorsun ayağa kalkıyor, şeyhi. Dedi ki sen hem Resulullah'ın torunusun, hem şeyhimiz İncir Fahnevi'nin torunusun. Emir Bukhari orada yatıyor. Tekkeleri İstanbul'da 3 tane mi 4 tane mi tekkesi var. Efendim, ilk Nakşiliği getiren bizim silsileyi buzattır. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ben gece de olsa bayram gecesi, mübarek geceler o duvarın arkasına giderim, oradan okurum. Hep ziyaret ediyorum. Bu zat kimdir? Bunu illa tanıyın. Yani Nakşiliğin büyük bereketini bu zat İstanbul bundan almıştır. İstanbul'un fethinden hemen sonra geldi. Fatih döneminden sonra. Ondan sonra Mustafa Özcan ne yazmış? Tarihin kavşağında Nusayriler yol çatında. Bu Nusayrilik ne? Bu Nusayriler kim falan bunları yazmış. Ondan sonra Şimşirgil Hoca, Sokulu Mehmet Paşa mübareği yazmış. Ondan sonra İhsan Şen Hoca ne yazmış? Ne Türk İslam, ne Kürt İslam sentezi. Sadece İslam demiş. Doğru mu yazmış? Evet. Mustafa İslamoğlu ve Mehmet Okuyan'a Hüseyin Avni Hoca maşallah bir mektup yazmış. Bir dergiye sığmadı. Bir dergiye ama ne mektuplar yazmış. Başında da şaşırdım ya. Ben size diyor, Allah rahmet etsin işte şöyle yapsın böyle yapsın, cennetine nasip etsin falan falan falan falan. Gittim aşağı doğru ne yapmış dedim ya diye dua etmek isterdim. Ama durumunuz müsait değil bu duaya diyor. Niye öyle diyor acaba? Adama dua da edilemeyecek duruma mı geçmişler acaba? Hani yoğun bakımda mılar nedir? Bu şeyi okuyun yani. Hüseyin Avni Hoca'nın yazılarını güzel yazmış. Şimdi biz ne? Miraç gecesinin gününün faziletleri. Lazım mı? 82-83. Bir sene boyunca hayırlı kaderler, ömrü rıza, o zaten berat gecesi, onu yine söyleriz. Faziletli salavat-ı şerife. Bunu 86-80'de söyleriz. İlk yazılan abdest duaları. Ne dedim size? Bir abdest duası yazacağım. Kısa 3-4 kelime. Her damlasında 70 bin melek yaratılıyor. Kıyamete kadar senin için istiğfar. Her abdeste var. Bu çok kısa ezberlersin inşallah. Cuma günü yapıldığında mutlaka kabul olacak bir dua. 89. Bunu yeni buldum. Dedim ya rüyada mı gördüm kitabı belli değil. Sonra araştırdım çıktı. Ama kitabı bulamıyoruz. Çünkü bir kitapta gördüm sonra o kitaptan aradım. Kitap yok. Velakin duadan aklıma kalan lafız Abdülkadir Geylan bir kitabında 2 gün sonra önüme çıktı. O lafzı kaynaklarda aradım, kaynaklarda buldum. Ve size yazdım. Yarım satır. Doğu ile batı arasında Allah'ın yapamayacağı bir şey var mı? Cuma gününün kabul saati işte ikindiyi geç kılıp astı sahinde kılarsan akşama kadar veya normalde kılarsan akşama kadar veya imam hutbeye çıkıştan o zaman kalbinden yapacaksın. Namaz bitene kadar. Ama en şeyi tabii cuma saatinde ezan saatinde de oluyor. Kıyamet saatinde de oluyor. Bir de güneş batmaya yakın. Bu duayı bir kimse doğu ile batı arasında olmasını istediği ne iş için yaparsa doğu ile batı arasında olmayacak iş yok diyor. dua saatine. Ama illa kabul saati demiyor. Cuma'nın saatlerinde olur inşallah. Kabule de denk geliriz inşallah. Ben de bunu daha yapamadım. Çok kısa. Sübhaneke la ilahe illa ente ya hannan ya mennan ya bediya semavat vel ziyadel celali vel ikram. Şimdi bunu ikindiyi kıldın. Yerinden kalkmadan veyahut bir rahat yere çekilirsin. Akşam ezanı okunana kadar tekrar edeceksin. Tek niyetle. Tek niyet. O arada o çatacak. Bir an vurup geçiyor. Ama gök yere insin de sen oluyor ha. Doğu ile batı arasında neye dua etse boş dönmeyecek diyor. Yani bu çok büyük bir dua. 89'da. Bir de 99 Esma-i Hüsna'nın tamamının manalarıyla münasip duaları. Bu şimdi nasıl bir şey? Bu çok sayfelerce. Şimdi Kutül Kulüb'de Ebu Talib Mekki Hazretleri diyor. Sonra İbn-i Abbad Hazretleri de ben ondan cesaret aldım diyor. Diyor ki şimdi ya Allah diyeceksin Celle Celaluhu. Buna münasip bir mana ile dua edeceksin. Şu Allah isminde öyle bir mana var ki hiçbir isimde yok. Her isimden bir huy kapabilirsin, Allah isminden sana bir nasip yok. Anladın mı? Rauf dersin, esirgeyici olursun. Rahim dersin, acıyıcı olursun. Allah dediğimi durursun, Allah isminden sadece ya Rabbi bana kendini bildir, kendini buldur, kendini tanıt, rızana erdir diyebilirsin. Şimdi Rahman'a geliyor, Arapça duası var. Bunu da İbn-i Abbad Hazretleri, Büyük Kutup, Hekem Şerhi sahibi. Bu zat 99 ismin diyor, her birinin manalarına göre dua bana ilham edildi. Ben de size o duaları yazdım. Yani Esma-i Hüsna bitti ya. Her birinin ismine, ya Rahman diyor, ya Rabbi bana rahmet et şöyle. Ya Rahim diyor, ya Rabbi ahirette bana rahmet et. Onda dünya. Ya Tevvab diyor, ya Rabbi tevbe nasip et, tevbemi kabul et, günahlarımı affet. Ya Gaffar diyor, çok bağışlayansın, ne olur sil süpür, affeyle, mahveyle. Şimdi her isimde ne var? Bir mana var. Esas mesele neymiş? Her ismi okuduktan sonra manasına göre dua etmekmiş. Allah Teala Kur'an'da bize ne emrediyor? Eyyemma ted'u, dua edecekseniz, hangi ismimle ederseniz, felehul esmaul husna. En güzel isimlerimle bana yalvarın, dua edin diyor. Onun için bu gece Cuma gecesi, yarın Cuma, önümüzde Miraç gecesi, önümüzde Berat gecesi. Duanın %100 reddi olmayacağı geceler. Bir 99 isimlileri bugüne kadar okuduk. Dualarıyla hiç okumadık. Çünkü ben yazmadım ki, nerede buldunuz? Arapça dualarıyla her ismin duası kısa kısa. 99'u bu dergide ha. 99'u bitik bir dergide toplanmış. Kısa kısa. 99 isminin manalarıyla hiçbir kere Allah'a yalvardık mı? Yalvarmadık. İnşallah nasip olsun. Haram ay çıkmadan. Allah'ın ayında Allah'ın atlarıyla Celle Celal. Bana onlarla yalvarın buyurduğu ismi şerifleriyle. Mutlaka dua etmeden Recep-i Şerif'ten ayrılmayalım inşallah. Rabbim cümlemize müyesser eylesin. Amin. Bütün geçmişlerimizin ervahı için sene-i devriyesi olan annemin de ruhu şerifine vasıl olmak üzere bütün geçmişlerimizin ervahı için efendim şehadetlerden sonra bir de Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerife isteyeceğim sizden. Evvela salavatlarımızı okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi es salatu ve selam aleyke ya Resulallah, salatu ve selam aleyke ya Habiballah, salatu ve selam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Allahümme barik lena في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehl-i beytin ve sahabesinin, ulemamızın, meşayihimizin, şühedamızın, asker polis şehitlerimizin, bu derste ismi geçen şühedamızın, hasreten annemin, anneannemin, dedemin ervahı için ve bu cemaatten amin diyenlerin cümle geçmişlerimizin ervahine vasıl olmak üzere. El-Fatiha.